Halló, ez a Bodybuilder Rádió és a Strange Ways. De miért a Strange Ways-zel kezdtünk most? Azért, mert az fosza. Hát igen, az az egyik dolog. Meg a másik, hogy mert kaptunk egy levelet. Azt felolvasom. Sziasztok! A mai adás záró zenéje valami hihetetlenül kibaszott jó. Zárója Strange Ways. Olyan érzésem volt, mikor egy film végén mennek fel a betűk, és nem akarok felállni. Köszönet. Üdv. BG. Ennyi. Na, ezzel kezdtünk most Strange Ways-el. Ez ennek az albumnak, aminek nem jut eszembe a címe, a második. Az mondjuk baj, mert ezt érdemes megmondani. Igen. Már ezt a Strange Ways egy kicsit olyan ködös, ezt nehéz keresni. Meg hogy mi a címe ennek a számnak, azt is mondjuk meg. Ennek a számnak az a címe, hogy Danger in Your Eyes. Ezt gondolom, hogy ilyen csajoz, amikor csajozol, és egy csajnak a szemébe nézel, és azt mondod, hogy hú, bazd meg. Na, ezt gondolom, ez a szituáció, erről szól a dal valószínű. Ez a Walk in the Fire című album 1988-ból. Hát az egy jó év volt, sok szempontból is. Akkor még a nyálas zene se volt buzi. Mert ez egyébként viszonylag nyálas, de kurva jó. Hát ez egy konkrétan egy aur. A melodikus hard rock zene, meg aur zene, amiről ugye beszéltünk már, hogy az aur az mi a franc lehet. És ezt a mai napig nem tudtam megfejteni, meg kellene talán kérdezni DJ Jessit, Jeszenszky Zsoltot, akinek a műsorára az Amerika hangjairól beszéltünk a múltkor. Ő volt a nagy aur szakértő, és hát azóta sem hallgattam majd a hangjait, és gondolom te sem. Hát nem, de azt most már tudjuk, hogy ő kurrens rockot csinál, azt játsza izén, és hogy az nem az tényleg oda van írva, hogy kurrens rock. Tudom, meg de be is mondják a szlogenben, meg minden. Rock. Hát, hogy jelenkori rockzene. Ez azt jelenti egyébként nagy vonalakban, hogy szar. De nem biztos, de nem hogy szar, mert hiszen vannak nagyon jó mai rockzenék, azt tudjuk, hogy közben a nem halt, a mi zenei világunk, a 80-as évek hangulata rockzenében az még él, és egy csomó banda nyomja, csak hát nem mainstream. Jó, a kurrens rock az szerintem valamilyen progresszív metal-szerű, nem tudom micsoda. Az biztosan nem, de tudom, hogy mit akarsz mondani, tehát valószínűleg szar. Erre célzok finoman, igen. Tehát... Meg kéne hallgatni ezt a műsort, meg kimásolom a MP3 lejátszó készülékemre, és majd úgy közben hallgatni fogom, és akkor kiderül. Tényleg egyébként az a problémám, hogy egyrészt baromira nem érek rá, és ennek következtében, miután az első benyomásom a műsorral kapcsolatban az volt, hogy azért nem jó, ezért aztán nem szakítottam rá időt, hogy nagyon hallgassam. Tehát, ez hogy ez ilyen. A helyzet. Ez olyan, mint nekem a sorozatnézés. De elkezdted nézni most a Friday Night Lights-ot. Várjál, még előtte el kell mondanom azt, hogy a Strange Ways, ami teljesen dallamos amerikai rockzene, hogy Jeszenszky Zsoltot idézzem, az skót. Hoppá. Tehát a skótok az amerikaiak most? Ezt magyarázod nekem? Mondod, az érdekes, hogy amikor valaki csinál egy akár nemzeti szinten jellemző zenét, mondjuk mint dallamos amerikai rockzene, és mások is elkezdik átvenni ezt a stílust. Nem mondom, hogy kopintják, mert ez egy eredeti zene, de ugyanaz a stílus, és nem is gondolnád, hogy ők ilyen amerikai stílus zenét csinálnak, pedig skótok, de ugye nagyon sok svéd rockbanda van, akikről nem gondolnád, hogy ilyen zenét csinálnak, és de pedig svédek, sőt Svédországra kifejezetten jellemző is. Hát sőt, a rádió hallgatói most már tudják, hogy a svédek azok mindig jó zenét csinálnak, hogyha valamire azt gondolod, hogy amerikai, akkor az svéd. És ez most a kivétel, amikor nem svéd, hanem skót. És azt hiszem, ez az egyetlen dolog, amit Svédországról elmondhatsz, és jó. Semmi más. Hát ott vannak még a nem tudom, mi van ott. Semmi. Nógózóna. Svédország, nógózóna. Agyhalál van Svédországban. Talán erre reflektál ez a stílusú zene, mert ez egy ilyen menedék az embernek, amikor egy ilyen hangulatot talál meg a zenében, vagy bárhol, vagy egy filmben, akkor elmenekülsz a hétköznapi szemétből igazából. Ezért tesz jót az ember lelki világának az ilyesmi, mert elfelejted a hétköznapi mocskot, és egy ilyen álomvilágot keresel magadnak. Erre szoktam én azt mondani, hogy önkéntes autizmusban élek, és azt mindenkinek javaslom, építs egy saját világot magadnak, amiben jól érzed magad. Igen, az jó. Egyébként, most elmesélem még azt is, csak hogy röhöghessen rajtam, hogy milyen hülye vagyok. Most azt találtam ki magamnak, megtudtam, hogy Magyarországon van egy rohadt jó pókember sorozat, képregény sorozat. Az Edo. Megint az egó, értem. Igen, igen, és megtudtam, hogy ez már megy 5 éve, csak nekem eddig senki nem szólt, és most elindultam, és megszereztem az összeset a kiadótól, amit meg lehetett szerezni, és most azt olvasgattam. Megszerezted az összes képet? Ez nem került sokba? Ez nem de elég sokba került. Gyűjtői dolog? Ez ilyen gyűjtői dolog, igen. És akarunk röhögni, hogy megmondd, hogy mennyibe került? Nem mondom meg. Nem mered megmondani. Nem, egyébként 18 képregényt tudtam megszerezni a 30 körülből. Oké, akkor relativizáljuk a dolgot. Itt az új telefonom. Igen. Ennél drágább volt? Az egész? Vagy egy darab? Egy darab is drágább volt? Dehogyis, nem. De azt tudni kell, hogy az új telefon az 3500 forint volt. Tehát ennél lényegesen kevesebb volt egy darab. De az egész meglepő módon a 18 darab az ennél jóval drágább volt. Most azt elmondom nektek, hogy ma ugye haladni kell a korral, meg minden robotautók, meg mesterség és intelligencia van. Senkivel nem tudok beszélni, különösen akinek okos telefonja van, bár lehet, hogy nincs összefüggés. Én nem tudok valakivel telefonon beszélni 5 percet, úgyhogy ne szakadjon meg. Szerintem senki más se tud. De nekünk önvezérlő autók kellenek mindenképpen, ez rohadt fontos, ezt el kell, hogy mondjam. Na mindegy, most vettem egy új telefont, mert eddig Motorola V3 X-en volt, most meg Motorola V3 sima van. Aha. Ennek gyengébb a kamerája, annyit tudok. Meg ez egy kicsit okosabb, nem? Nem, ez gyengébb. Meg egy kicsit kisebb, és a kamerája ennek nem 1,3 megapixeles, csak VGA. Úristen. És nincsen előlapi kamerája, nem tudok szelfizni. Jaj. Az előzőnek volt? Annak volt, nem tudom minek volt, mert akkor még nem találták fel a szelfit, amikor ez... Hát de föltalálták, csak még nem volt egy mondjuk ilyen jelenség. Mondjuk lehet, hogy ilyen videótelefonálásra voltam a kamerája, igen, mert azt mondani, hogy tök poén, hogy tudod, így beszélsz a... Én szoktam a FaceTime-on a Mac-nek van egy ilyen beszélgető videó telefonos baromsága, a FaceTime, én úgy hívom. És azon szoktam beszélni a gyerekkel, mert nagyon mókás fej van neki. Akkor néha van néha, hogy fölhívom rajta, amikor nem vagyok otthon. Az például, amikor vidéken vagy, és nem mész haza aludni, akkor tök jó, hogy a gyerekkel beszélni a videótelefonon. Szerintem a V3X-ben az volt ez a feature, de mindegy most... De azért vettem egy másik telefont egyébként, mert a headsetem elromlott. És a headset készülék az egy érdekes dolog, én vezetékes headsetet használok. Ezek a bluetoothos szarok nekem soha nem jöttek be. Emlékszem, hogy röhögtem, amikor sok hülye Star Trekbe érezte magát, és megjelentek ezek a bluetoothos fülbeakasztható szarságok, és minden gyökérezzel mászkált, és villogott nekem füle. De hogy eltűntek ezek, mi? Hát, ki akarja, hogy villogjon a füle? Hát most visszatoktunk már a kézi telefonálásra, most már parasztok már, ha kell, ha nem telefonál a kézből, meg Facebookodnak, vehetés közben, én viszont ezt nem szeretem. Úgyhogy sima vezetékes headsetet használok, csak elromlott, ezért rendeltem 2 darabot, 400 forint volt darabja. Mondom, kipróbálom, hogy 400 forintos rossz lesz-e. Hát 99% esély volt, hogy rossz lesz, és rossz is lett. Egyébként annyira nem vészes, de azért vannak vele problémák. És akkor gondoltam, hogy szerzek egy gyárit, de gyárit úgy tudsz legjobban szerezni, ha veszel egy komplett telefont, amihez van egy headset, esetleg bontatlanul, és most ezt úgy vettem meg 3500 forintért, Fitmarket Tomi hoztál nekem Nyíregyházáról, hogy kis doboz, benne headset bontatlanul, csomagolásba, töltő, akku, garancialevél, minden megvolt. Megvolt hozzá a 2007-es garancialevél. Mi a fasznak, azt mondjuk nem értem. Egy telefonhoz, jó, egy szaros telefonhoz képesek eltenni ezeket a dolgokat, a telepítő CD meg van hozzá, beszarok. Na mindegy, az a négy. De egyébként épelmű ember ezeket nem dobja ki, mert csak így lehet visszavinni, hogyha valami probléma 2007-ben van. 2007-ben már nem viszed vissza. Hát nem, de hát hogyha, hogy tudom én, még működik, és egy járakod, akkor ezt nem dobod ki. Hát nem tudom, én biztos, hogy nem őrizgetném, de a lényeg az, hogy ugye, ha a 400 forintos headsetemet upgrade-elni akarom 2000 forintosra, és ugye webben tudom csak megrendelni, az hozzám az 1500 forintos postaköltség körülbelül, akkor 3500-ért vettem egy utángyártott headsetet, ami vagy jó, vagy nem. Így megvettem egy gyári headsetet 3500-ért, egy telefonnal, meg akúval, meg mindennel együtt. Az egész bazos pluszpénz, ugye van a 2-400 forintos headsetem, meg van most a gyári, és tök ugyanúgy néznek ki, bazd meg. Azt most vettem észre, hogy a 400 forintos utángyártott baj, és bele van kamúzva a Motorola jel, ugyanúgy néz ki teljesen, és összekevertem őket, és most nem tudom, melyik a jó headset, ki kell majd próbálgatni, és megjelölni zsírkrétával, vagy nem tudom. Ennyi baj legyen. Hát amíg működik egyébként a szar is, addig olyan nagyon nagy baj nincsen vele. Legfeljebb majd kicsit működik zajosabb csak. Lesz, amikor beszélsz. Nem, idegesítő, nem érted. Nem érted az a mondat, nem az a baj, hogy zajos. Ja, hát fos. Nem az, hogy idegesítő. Na mindegy, vannak ilyen kis anomáliák. Van-e velünk? Még ott tartottunk az előbb, hogy elkezdted nézni a Friday Night Lights-ot. Ja, igen, igen, hát ez egy lényeges dolog. Na most, én több sorozatot is elkezdtem nézni, az a helyzet. Ez nem bölcs, egyszerre egy bőven elég. Ez azért van, mert... Na, közben ki kell mennem, mert megjött Ola Ákos, aki majd, hát, elmondhatom ezt a titkot, hogy szerepelni fog a BBTV-ben. És nagyon túlspirázzuk ott is a történetet, tehát már annyit forgattam az Ákossal, hogy iszonyat, és hogy ebből hogy hozunk össze egy adást, hogy ne 8 adás legyen, hanem egy, az nehéz ügy. És kaptam tőle egy pálinkát. Látok? Egy egész pálinkát? Egy egész pálinkát, ezt most meg kell innunk, és akkor jó, de használj! És hát, hogyha ezt meginnánk, én szerintem meghalnék. Hidám rádió lenne. Nem, az halott rádió lenne, hogy én meghalok. Konkrétan ebből egy pohárral meginnánk. Vagy nem tudom, van ilyen pálinkás pohár, mert ez van, persze, kupicsának hívják. Nem vagyok jó alkoholban, de szerintem akkor meghalálni. Hát figyelj, ezek ilyen dísztárgyak, én szoktam ilyen dísztárgyakat kapni. Én nagyon el vagyok szokva az alkoholtól. Igen, de már mi volt? Az is legalább egy éve ott van. Szóval én nagyon el vagyok szokva az alkoholtól, úgyhogy ha most abból tényleg innék egy felest, vagy mondjuk kettőt, biztos, hogy vége lenne. Szólnom kell mindenkinek, hogy karburátor meg nem hozzon a felhőzni. De az alkohol az sokkal jobb. Én is kaptam a múltkor alkoholt, anyám volt Olaszországban, és hozott nekem valami alkoholt. Komolyan? Ja. De hát anyád már csak ismer, hogy bazd meg, mert nem iszol alkoholt. De nem baj, tehát az ott eláll a polcon nekem. Aztán mit tudom én, hogyha egyszer még meg is iszom, akkor majd annyival jobb lesz. Hát nincsen be semmi. Ha egyszer rossz kedved lesz, akkor megiszom, aztán meg oldal. Hát nem is szoktam azért inni az alkoholt. Na mindegy, ott tartottunk, hogy a Friday Night Lights-ot elkezdtem nézni. Igen, most ugye több sorozatot elkezdtem nézni, azért, hogy egyrészt, hogy legyen miről beszélni nektek, másrészt meg, tehát ilyen alantos szándékenek is vannak, másrészt meg azért kezdtem a Friday Night Lights-ot megnézni, mert összekevertem valamit. Mivel de a több sorozat, amit elkezdtem nézni, az mind olyan, hogy összekevertem valami mással. Tehát kurvára nem azokat a sorozatokat kezdtem el nézni, amit akartam. Na de mivel keverted össze a Friday Night Lights? Nem tudom, lehet, hogy az a Dwayne Johnson például. Ja, egyébként most megmondom neked, azzal, hogy összekeverted, nagyon jól jártál, ugyanis a Dwayne Johnson sorozata lényegesen szarabb, és abban egyébként effektíven nincsen foci. Tehát, hogy ott semmilyen focit nem látsz a képernyőn, csak beszélnek róla, tehát ott arról van szó, de Dwayne Johnson egy visszavonult amerikai focista, aki menedzseri, vagy ilyen pénzügyi menedzsere lesz más amerikai focistáknak, akik még aktívak. És ő ebből akar pénzt keresni. Erről szól az egész. Na most kanyarodunk vissza oda. A Friday Night Lights viszont egy ilyen középiskolás foci csapat sztoria, ahol vannak, az kurva jó sorozat egyébként, azt érdemes nézni. Na de akkor mondjad. Egyrészt láttam, vagy kettőt összesen. De a dolog lényeg az, hogy beszéltünk-e arról az olajfúró kút katasztrofás filmről, amit úgy hívnak, hogy mélytengeri pokol volt magyarul a címe, amerikaiul meg Deepwater Horizon, ami egyébként egy olajfúró toronynak a neve, és ez egy olyan olajfúró torony, ami nincs rögzítve, hanem ez egy úszó vízben. Vannak lábai, de a vízben nem mélyen van neki egy ilyen platformja, vagy nem tudom ezt, hogy mondják, és ez úszó olajfúró torony. Ezt hiszem a világ legnagyobb úszó olajfúró toronya volt. Jaj, értjük. Tornya volt egyébként. És 2010-ben kigyulladt. És meghalt 11 ember. Ezt feldolgozta egy mozi. És hát itt két dolog van, hogy moziba az ember úgy megy, hogy szeretné nézni valami jó filmet, megnézni a mozi műsor, mint szar. És akkor nagyjából, ami mind szar meg nem érdekel, közül kiválasztod a nagyjából még talán úgy, de jobb híján. Na, ez egy ilyen jobb híján film volt, de azért vállaltam be jobb híján, mert láttuk a bemutatóját egy előző moziban, láttuk a trailert, és azt mondtam, hogy ez lehet, hogy jó lesz. Na és mindenki is lehet, hogy megnézni, de önmagában, ha lett volna másik film, lehet, hogy lesz meg. De nem beszéltünk erről a Mutkorináriumban, ugye? Nem, erről jó, nem akkor beszéltünk. Akkor helyén vagyunk, és képzeld, hogy nézzük a Deepwater Horizon című filmet, ami egy katasztrófa film, és annyira engem nem hoz lázba, de még annak sem olyan nagyon nagy, hogy most itt CGI óriás hullámok romba döntik Hollywoodot, meg ilyesmi. Tehát hát, hogy magunk között szólva egyébként én borzasztóan unalmasnak tartom a katasztrófa filmeket. Hát ilyesmit akartam mondani. Ez a helyzet. Hát, van olyan film, amivel George Clooney játszott meg a Mark Wahlberg, mert ebben a filmben is Mark Wahlberg a főszereplő, és ez egy halászhajó katasztrófájáról szólt, amikor a halászhajó elsüllyed. Oké. Az egy kurva szatja. Konkrétan. Nem tudom, hogy ezzel hogyan lehet megtölteni másfél órát, de mondjuk jó. Na igen, tehát arra gondoltam, hogy ez is valami itt most lesz, és képzeld el, nézzük a filmet. Rengeteg technikai szarság, ha nem érted semmit. Miről beszélnek ezek? Nem érted. És nem magyarázza el a film cseppet sem. És egy jelenetben egyszer csak, mert hát a balán mondom, ez a Peter Berg az meg. Itt egy ilyen cameo szerep, hogy oda ment az egyik csávóz, és adott neki egy kitlit, vagy egy zsebkedőt, hogy törölje meg a tapnyát, így tudom, hogy valami ilyesmi kifolyogok a filmből. És még akkor sem esett, hogy nézzük a filmet, és egyszer csak vége van is. Ez használ, ez kurva egy maga. Nem volt mutustalan a cégé, biztos, hogy volna a cégé, de nem vette észre. Az egész egy ilyen pörgős, nem a világ legnagyobb filmje, de arról a sztoriról, ahogy ez megtörtént, ahogy megmenekültek, de nem volt inspirázva. Tehát volt egy ilyen, nem az, hogy egy híg semmi fos volt, nem is volt egy világot megmentjük pillából logva, mert minden filmben a világot kell megmenteni, amely amerikai film természetesen is le kell győzni a szuper cégé gonosz, tehát ilyen sem volt benne, hanem egy ilyen tisztességes film, és így azt mondtam, hogy basszus, ahhoz képesen azt hittem, hogy ez egy ilyen rétes, nyúlós, valami lófasz lesz, aminek a végén majd valami történik, ahhoz képest egy ilyen marha gyorsan lepörgött, és ez csak vége lett. És azt mondod, hogy hát ez igaz történet elvileg, és basszus, ez azért komoly volt, és egész jó fel van ez dolgozva, és akkor látom, felérek, hogy Directed by Peter Berg, és akkor esetleg ez egy Peter Berg film volt, aki nekem az egyik kedvenc rendezőm. Aha. Volt egyébként olyan tökös, mint a Hardcore Harry? Nem, ez más. Nem. Peter Berg, de az az érdekes, hogy, és azt szerintem te is megfigyelted, hogy egyrészt van neki egy nagyon jó dinamikája, hogy összerakja a dolgokat. Beszélgettem most egy ilyen 60 fölötti csókával, aki tök mindent, hogy miért, és valahogy szóba kerültek ezek a film dolgok, és akkor lehet, hogy pont azt a filmet meséltem, mert nem tudom, de mondtam neki, hogy láttad el a Csatahajót, ami egy gagyi film. És azt mondja, hogy neki kurvára tetszett. Hát mondom, de az egy butaság azt, hogy persze. Hát oké, de neki tetszett. Na mondom, ez a Peter Berg. Egy ilyen fosból tudod csinálni egy rohadt jó dinamikus, és mondta, hogy melyik jelenet, melyik volt fasza. Tehát ilyenek. És ja, szóval tudta kívülről, valószínűleg nem egyszer látta. A lényeg, hogy ott is emlékszel a foci jelenetre például? Nem. Na hát azt érdemes visszanézni. Az Peter Berg. Vagy az Amazon a Skitcher, az is tudta, hogy melyik jön. Az egyik kedvenc ilyen kalapfilm. És hát kaland, inkább akció az, mint kaland. Hát kaland akció film, de jó, teljesen rendben van. És ez az egyik oldal a Peter Bergnek, a másik, amikor kicsit úgy reálisabb, meg dokumentalistabb a dolog. Most például van Mark Wahlberg-el egy háborús filmje, ami szerintem ilyen lesz. Az nem annyira vidám, nem annyira szórakoztató, de ami érdekes a csávóban, hogy ő elég meg hazafiz, elég is sportszerető, és ezeket át is adja a filmek. Egyébként mondok egy nagyon mainstream filmet, ami Peter Berg. A legmainstream filmje Peter Berg. Hát én pont az Amazon a Skincsét mondtam de, volna, de nem tudom. Ja, oké, nem is tudtam, hogy az ő. És az is egy jó film. Hát igazából a végén nagyon így elnyálasodik meg, nem tudom, de... Nem egy nagy okay. Szuperbős filmhez képest. A szuperos filmhez képest egészen jó. Nem tudom, nekem az elejét tetszett, az zsír volt. Aztán utána ilyen... Nem tudom. De az annyira nem Peter Berg azért tipikusan, tehát arról nem biztos, hogy megmondanám. De elég komoly hazapi az ember. Neki volt egy olyan ügye, hogy tavaly, amikor ment a transzféresség Amerikában, és ugye volt az agyhalok Caitlyn Jenner nevű transzgörény, akit az Amerikai Egyesült Államok elnöke kitüntetett bátorsági érdemrendel, amit egyébként katonást tudtak kapni, azért, mert ő felvállalta, hogy átoperáltatta magát nővé, de úgy operáltatta át magát nővé, hogy beraktak neki két darab csöcsöt, és ő leszbikus transznemű lett, és ezt az Amerikai Egyesült Államok elnökét beszokta. Hát akkor Peter Berg azt mondta, hogy azért gyerekek, álljon meg a menet, emberek vannak, akik elvesztették a lábukat háborúba, és ők szoktak bátorsági érdemrendet kapni, és akkor Peter Berger úgy elmentek, hogy azt mondták, hogy kicsinálják és nem lesz többet színi Hollywoodban. És ezt lehet, hogy tényleg nem lesz, és ezt még előtte forgatták, nem tudom. Bár ahogy elnézem most itt akár IMDb-n, azért úgy látom, hogy itt még van egy-két produkció, ami éppen folyamatban, hogy talán nem sikerült kicsinálni. De rohadtul, hát van... Hát mondjuk oké, tévésorozat, dokumentumfilm, ilyesmi, de mozifilmek is vannak, szóval bene tudja. A lényeg, hogy van az életkét, ez mondjuk producer, azt mondja, mondom neked. És akkor mondjuk el... Petrios D. nevű hazafiak napja című filmje megy most utómunkában itt. Tehát lehet, hogy még előtte le fogja megnyomni. Hát, hogyha most még utómunkában van, akkor valószínűleg akkor, hát legjobb esetben elkezdődött már a forgatás. Nem hiszem, hogy akkor már kész lett volna. Nem tudjuk, hogy most sikerült-e kicsinálni, vagy nem. Hát csak nem. Az a lényeg, hogy ez a Peter Berg, és úgy jött a Friday Night Lights. Friday Night Lights. Igen. A Friday Night Live az élő közvetítés pénteken a mesélni. Ugye Friday... De várjál, pénteken középiskolai foci van. Aztán. Pénteken minden csak. Igen? Hogy a Saturday Night? Nem, szerintem szombaton van a nagy... Vagy nem, szombaton van talán az egyetemi cucc, pénteken a középiskolás, szombaton az egyetemi, és vasárnap van a profi. Így van. Hát, ha jól tudom, lehet, hogy hülye vagyok. Én csak így hallottam. Úgy tudom, hogy pénteken minden este buli van náluk Amerikában, ilyen meccseknél. De hát így, igen, de az ugye helyi dolog, tehát akkor ki lehet menni. A dolgok lényege az, hogy na, akkor ugye megnéztük ezt a filmet, és mondtam, oké, nekem Peter Berg filmet kell néznem, még amit nem láttam esetleg, és na, így jött be a sorozat a filmet, mondom, jól, kiveszem a kölcsönzőből, és megnézzük. De azt tudni kell, hogy a sorozatban ő valamilyen producer volt, tehát nem ő rendezte. Lehet, hogy rendezett egy részt, vagy kettőt. Lehet. Tovább megyek. Nem producer volt, hanem olyan volt, mint a Sons of Anarchy-nak a... Micsoda? Kurt. Nem jut eszembe. De az. Hú, de ez nagyon gáz, hogy nem jut eszembe. Kurt Sutter, igen. Tehát olyan volt, tehát ő igazából az alkotója sem az ott. Igen. Hát... Tehát az, hogy más rendezőre bízta a munkát, de a ugye felülről irányítja a dolgot, és a maga rendezőt más csinálja. Jó, azt azért meg kell jegyezni, hogy általában véve egy sorozatra, ugye egy évadra ilyen 20 részre behívnak általában a 8-10 rendezőt simán. Tehát ez így szokott lenni. Persze. Tehát ugye ebben nincsen semmi gond. Nem tudom egyébként, hogy a későbbi évadokban mennyire van benne, ugyanis a Friday Night Lights-ból készült 5 évad. De... Azért alapvetően az a jó sorozat végig. Csodálkoztam is az, hogy hülye gyerek, hogy lehet ilyen fiatal benne, aki játszott a csatahajóban is. Melyik? Az edző? Aki utáltak meg a gyereket. Nem tudom, ki az. De hogy nem tudom. Taylor kétsége. Igen. Na ő a Tróger csávó sorozatban. Egyébként ott is kurva jó. Na mindegy, ő volt a... Ő volt Tróger. A csatahajóban. A Tróger, ott is Tróger volt, mindig Trógert játszik. Nem, nekem nem szimpatikus gyerekem, és ebben egyébként beszakított a lelköz. Jó. Hát Trógernek jó. Kettő részt láttam ebből, egyik itt tartunk. A másik, amit elkezdtem nézni, az a Harley és a David Hawkins. Amit mindenki ajánlott, hogy négy részt mondom. Jó, én ezt nem ismerem, vagyis legalább nem láttam. Ez a Harley David Hawkins történetéről szól, és egyébként nekem nem tetszik. Jó, de mi van benne? Tehát, hogy úgy mesél róla valamit. Ott az, hogy úgy kell elképzelni, hogy van két fiatal gyerek, és ők kitalálják, hogy motort fognak gyártani, mert motorizált biciklit, ami nagyon nagy dolog. De nem érted a sorozatban, hogy akkor ezt most ők találtak föl, vagy ilyen másik már volt, mások gyártottak, de ők csinálnak más. Miért? Az ővék valamiért jobb. Ezt nem bírod össze. Az azt, hogy a ketten néztük, ezt ők sem érti. Mert egy kicsit úgy van összeadva, hogy ez most egy ilyen nagy találmány, hogy ilyet még senki nem csinált. Aztán kiderül, hogy de mégis, elmenek a konkurenciához egyébként, mert akarnak együtt működni, de azok kiröhögik őket. Aztán akkor már többen vannak a piacon, van valami nagy forgalmazó, aki nem tudom, akkor ott van az Indian, az biztos, hogy neki ismeri, az Indian motormárkát. Akkor ők már léteznek mégis. És akkor az Indian a nagy konkurens, de ilyen versenyeken a Harley Davidson legyőzi őket. De ami még főleg nem tetszik, hogy ezt így összerakja két gyerek a csufniba, mert valami gépgyárból, ahol dolgozik az egyik lopnak alkatrészeket, és abból összerakják, és én nem látom át, hogy ez most hogy állt össze. Nem erről szól a sorozat, nyilván nem a technikai dolgokról kell, hogy hogyan öntik a dolgot, nem erről kell szólni egy ilyennek, de mégis ez annyira elsikör ez a technikai rész, hogy csak a szarkeverés meg az emberi dolgot látod, ugye ez tipikus szerintem a sorozatoknál, de az, hogy miből lett mégis egy motor, meg hogy ez hogyan, ez a rész, ami pont engem érdekelne, hogy mégis ez hogy a picsába lehet egy motor között rakni, ennek ez így a nyoma sincsen gyakorlatilag. Na jó, de azt mondjuk érteni kell, hogy a sorozatokban nem a dokumentarista rész az, ami érdekes, hanem pont a szarkavarás. Hát na ez a baj. Ettől nem lehet dokumentarista. De a szarkavarás az, amit mindenki ért. A technikai iránti alázatot nem látom ebben a sorozatban. Kettek sem. Amit én gondoltam, hogy a motorok meg a gépek iránti alázat és rajongás átjön, azt nem látom, mint amit látok a Peter Burnnél a sport iránti alázatot és rajongást, mert minden Peter Berg filmben vagy sorozatban ez átjön, mert ő tiszteli a katonákat, tiszteli a sportolókat, és ez kibaszottul átjön. Na, ezt nem láttam ebben a sorozatban egyáltalán. Tehát ez egy ilyen mellékes, hogy mi most egy motort csináltunk, de a szarkavarás meg kivel van hogyan. Nem olyan rossz a sorozat egyébként, abból is talán két részt láttam, meg kell nézni, és akkor mindenki eldönti, hogy mi motor. Aha. Na jó. Aztán mit kezdtem el még? Na, volt más is? Volt! A Lucifer. Na, elkezdted? Kurva jó, nem? Elkezdtem nézni, ami az ma meg... Hát nem biztos, hogy kurva jó. Nekem kurvára tetszik. Mert most nekem azt látom, hogy a Lucifer, mint ördög, hajt a csajra, marhára, az meg lesz a szarja, és akkor nagyjából így minden részben ez van. De ez nem lesz mindig így, most ennyit mondok neked. Kicsit hasonlít a ennyiből egy hagyományos ilyen krimi sorozat felállásra. Egyébként a sorozatnak a szerkezete az alapvetően ilyen krimi formájú, vagyis gyakorlatilag arról van szó, hogy mindig van egy ilyen bűnügy, amit megoldanak valahogy, és akkor a Lucifer meg a csaj az úgy közbe kavar. Hát most ennyit leszpoilerezek neked. Egy kicsit idegesít a Lucifer nevű személynek a visszavagyban, egy kicsit idegesítő fasz. Szerintem kurva jó. De amúgy nem feltétlenül rossz ez, ezt is azt mondom, hogy mindenki nézze meg bátran. Na, ezt a sorozatot egy olyan sorozatban kevertem össze, ami a zeneiparról szól. Nagyon nem. Zenészekről, és nem is tudom, hogy mi a címe. De azt is ki kell várnom a kölcsönzőből is kinyomozni, mert egyszerűen azt tudni kell a Luciferről, hogy Jerry Bruckheimer az egyik producer, aki csinálja, és Tom Kapinos pedig az író mögötte. Ő is azt hiszem, hogy producer, de Jerry Bruckheimert ezt talán nem kell magyarázni, de ő így 80-as évek óta, sőt lehet, hogy már még régebb óta van a piacon, és elég sok blockbustert csinált meg így menet közben. Tom Kapinos pedig a Kaliforniát csinálta. Hát egy Jerry Bruckheimer nyugodtan mondhatom, hogy egy legenda. Egy legenda a 80-as évek nagy filmei az Don Simpson Jerry Bruckheimer produkciókat gyakran alkalmazott rendezői volt, ami Scott, mondok egyet, Bukán, mondok még egyet, Don Simpson meghalt. Sajnos. Hát már egy ideje. Hát már jó ideje. Na mindegy, a lényeg, hogy most ők ketten biztos, hogy benne vannak. Tom Kapinosnak van ez a, úgy tűnik, hogy ez a bevett formátuma, hogy van egy csávó, akinek úgy nincsen nagyon családja, bár egy kicsit azért van, és akkor ott össze-vissza megkúr mindenkit Los Angelesben, ez az alapfelállás a Californicationben is, meg itt is. És ez fasza. Nem tudom, én ezen egyébként betegre röhögöm magam, a Luciferben is mindig vannak jó poénok, és a nekem a Kaliforgia is tetszett. A sorozat egyébként, amit kerestünk, az a Bakelit. És ha most nem sikerül megcsinálni a hangot, és sípolni fogok, akkor az azért van, mert elfelejtettem felakasztani magamra a mikroportnak a mikrofonját. Úgyhogy most zenéljünk. Yeah. Hát azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon különleges dolog volt, és a büdös életben nem fog előfordulni még egyszer, hogy Elton John-t jártunk be a rádióban, mert amúgy rühellem a csávót, így rendesen szerintem egy kurva nagy féreg, viszont ugye zenész legenda volt, bár nem értem, milyen ez szörnyű szar Elton Johnnak, bármelyik számát megkeresett szörnyű szar, hozzáteszem, hogy nagy buzi lobbista, tehát ez az abszolút harcos, viszont az a szám egy jó szám volt. Ez egy kurva jó szám, ez volt konkrétan a Saturday Night's Alright for Fighting. Na most ezt egyszer már bejátszottuk, de az a Nickelbacknek a feldolgozása igen. volt. Ez kicsit ilyen hardrockosabb hangzás, meg nem vagyok benne biztos, hogy Chad Kruger hangja nem tetszik nekem határozottan jobban, mint Elton Johnny. Hát ez szerintem biztos. Én egyébként nagyon szeretem annak a csávónak a hangját, nem tudom, hogy így megvan-e neked, hogy ő milyen. Persze, megvan. De nekem nagyon bejön ilyen igazi ilyen rock énekes hang. Tehát, hogy nekem ő az aki tényleg olyan. De minden esetre ez is azért az eredetiben szerintem érdemes volt legalább egyszer bejátszani. Elton John sokat nem lesz, de leszarjuk, ez egy jó zene. Ez tökös. Még akkor is, hogyha Elton John egy buzi. Hát az még nem lenne baj, csak az a baj, hogy díszbuzi. És egyébként akárhogy is nézem, ez az eredeti tényleg. Igen. Azt próbáltam kinyomozni, hogy nem, és ez az eredeti. Nem sikerül. Hát ezt ő csinálta. 1973, Goodbye Yellow Brick Road című albumon, és feldolgozták olyanok, mint a Wasp, a Nickelback, is. Azt ismerjük, a Queen, a Who, ami egy, nem tudom mi, de mindegy, de van ilyen zenekar, hogy a Who. Így ennyien szórakoztatónak találom, hogy az Elton John zenéjét pont a Freddie dolgozta fel. De lehet hogy csak egy geci vagyok. Direkt volt, igen. Ez tényleg egy rohadt undorító csávó lett ez az Elton John, nem tudom, hogy ilyen volt-e. Ja, hát 73-ban még lehet, hogy nem volt olyan nagyon nyilvános, hogy ő buzi. Nem az a baj, hogy buzi, az, hogy ki mit csinál otthon, az kibaszottul. De persze nem ez itt a kérdés, de hát, hogy nem vállalta fel, meg nem olyan zenét csinált, meg nem. Az se baj, hogy felvállalják, bár nem tudom, mi a fasz kell felvállalni, azt se vállaljuk fel, hogy nem vagyunk, úgyhogy heterók, minket se vállalja fel senki, hanem ez a rohadt lobbizás, bazd meg. Na jó, de az megvan, hogy miről szól ez a szám. Nincs. Hát leginkább valami olyasmiről, hogy egy csaj miatt bunyózik valahol szombat éjjel. Ja, oké. Tehát hiszen ez a címe. Igen. Tehát az rendben van, ha szombat este... De szombat este lehet jutni, de vannak benne ilyen részek, hogy konkrétan egy nőről van szó benne. Szóval valószínűleg 73-ban ő még így... Hát nem tudom azt, hogy mondják, mindegy. A lényeg, hogy titokban volt buzi, aztán később meg már nem titokban lett buzi. Hát egyébként a kutyát nem érdekli. Hát fogadjanak a meleg párok gyerekek örökbe mozgalom nagy szószólójáról beszélünk. Tehát nehogy már normális legyen a társadalom, és biztassuk arra az embereket, hogy csináljál, alapíts családot, és szüljetek gyereket, és ne halljunk ki, hanem, na mindegy, nem akarom ezt rakozni. Ha már ilyen álpolitikai dolgokba belemennénk, akkor akár fel is olvashatnánk az agyhalott faszt, aki írt nekünk a múltkor, de az is felesleges, mert most itt debilek nem értik, hogy népszavazás, úgy emlékszem. Népszavazásról kaptunk ezen itt csak legalább két levelet, ahol marhaságokat írtak nekünk, de szerintem... Ebből az egyiket láttam, az ilyen full fogyatékos volt, tehát azt hiszi, hogy ő az okos, de közben kurva buta típusú történet. Hát egyiküknek azt írtam vissza, hogy nem fogunk válaszolni a rádióban, mert igyekszünk erről a témáról nem beszélni, úgyhogy szerintem igyekezzünk erről a témáról nem beszélni. És akkor sokkal jobb lesz. Vagy esetleg válaszolhatunk neki, de szerintem azt nem akarjuk. De hogy válaszolunk, mindegy, most a fogyatékosokat nem kell győzködni. Ennyi. Én elmondtam a véleményemet, nem mondtam, hogy barmok, írjatok a rádióban, mert okosabbnak hiszitek magatokat. Lehet írni mondom. Egyébként mindenfélét, csak... Csak ilyet például felesleges, főleg egy ilyen témában, amiben kurvára tudom, hogy miről beszélek, mert nem gyerekjáték. Na, de amiről szó volt az a Bakelit című sorozat, azt mondtam na, már. Na, ezt itt folytassuk, igen. A Bakelit című sorozat az... Ez is egy érdekes dolog. A Bakelit az egy HBO saját gyártású sorozat. Az HBO sorozatai egyébként általában jók, mert ezt tudni kell, hogy azok általában hát van lóvé, meg minden van. Hát ott van minden. Martin Scorsese. Aki kurva jó. Produkció. Mick Jagger ötletéből született a sztori. És ez jól kezdődik. Nagyjából szerintem ez a 70-es években játszódik. És ez egyébként most teljesen új, vagy ez már néhány éves, vagy már nem, ez egy új, ez egy 2016-os sorozat. Aha. És első évadnál tart, és nem tudom hány epizód volt eddig belőle, hát ahogy elnézem, vagy lehet, hogy 10. Ja, 10 rész volt eddig. Hát feltételezem, hogy az egy évad. Az egy évad, és egy lemezség tulajdonosról szól, akinek a dolgai akkor ebben a millióben írják, hogy a diszkó, a punk és a hip-hop korszak hajnalán játszódik. Ez biztosan Julian Grendel. Ja. De hogy az mégis mikor lehet pontosan, azt nem tudom, de mindegy. Szóval jó hangzik, ezt hát egy haverom ajánlotta. A 70-es évek közepe vége az így közepe. Inkább közepe. Az szerintem az lehet. Egyébként vinil az eredeti címe. Tehát sima V-I-N-Y-L. Igen, igen, vinil. Tehát az magyarulba került. Jó. Hát ez a lemeznek az anyagára célzott, ami ugye egy speciális, igen, műanyag. Egyébként jól mondtam, a 70-es években játszódik a történet. Amikor szerintem nem tudom, hogy a hip-hopnak akkor volt-e a hajnala, de... Lehet, hogy a hajnala akkor volt. De mindegy. Úgyhogy a bakelit helyett, rakd össze bakelit. Lucifer. Bakelit, Lucifer. Ez hogy sikerül, bazdmeg? Nem tudom. Ez nem tudom. De az biztos, hogy én direkt mondtam neked a Lucifert, hogy nézzél bele, mert akkor azt raktam össze. Lehet, hogy azt raktam össze. De mindig mondasz nekem sorozatokat, csak sose nézek bele, de most kitaláltam, hogy most nézek. Egyébként otthon lehet, hogy csinálok egy moziszobát. Hát nagyon primitív moziszoba lesz, de előveszem a kis projektoromat, hazavittem a bászlat, és ki tudom tenni oda, lehet, hogy otthon lesz mozi. Hát ez tök zsír. Ja, az nekem szakmailag jó. Megnyugtat, is inspirál. Arra figyelj, hogy ha a gyerek is mozizik, akkor ne legyen pattogatott kukorica. Mert az undorító. Én nem szeretem pattogatott kukoricát, én meg utálom az emberek, hogy tudják megenni. Az egy szar. Mostani hétvégi sztori, bár ezt blogba akartam megírni. Megírhatod. Elmentünk a parkoló parádéra. Ahol mi volt? Hát a parkoló parádé az most kitalálta, talán a húj találta ki, nem tudom, hogy menjünk ki. És akkor úgy terveztük, hogy különböző exkluzív autókkal fogok menni. Én egy 300D 124-es Mercivel, ami zsírú 1989-es, a Humi egy 750IL BMW-vel, ami ilyen 86 körül lehetett, már lehet, hogy az is ilyen, lehet, hogy 88-as, és a legnagyobb király az a Szingvizoli volt, mert ő Trabanttal akart jönni. És de csak akart, mert nem sikerült. Lett volna, de igazából jött is. És még lett volna egy Fiat Tempra, egy zsír Fiat Tempra beszámított autó, de annak beszart a kuplungja aznap, úgyhogy azzal nem tudtunk volna jönni. Másképp, hogy hárman, hogy jöttünk volna négy autóval, azt én még nem értem, még mindig, de a koncepció az volt. És az a lényeg, hogy a Trabantot azt ugye be kellett indítani. A Trabant az úgy került a Szingli Zoliékhoz, hogy ingyenes átruházás kapcsán, mert beszámították egy autóba ingyen. Tehát jött valaki, vett tőlük egy autót, mert ők ugye autókereskedők, és hozott egy Trabantot, amit átvettek tőle 0 forintért, viszont megszabadult tőle az ember, és ők megállták az átélési költségeket. A 0 forintos Trabanton ezt azt meg kellett csinálni, de nem úgy kell képzelni, hogy szép lett, mert azt nem mondanám. Tehát nem egy ilyen veterán csili-vili Trabant, hanem jó szakadt lefosott szarról beszélünk még mindig. Na ez került 180 ezer forintba. Na a 180 ezer forintos Trabanttal akart az Oli kijönni, egyébként azért már lassan autót lehet venni, hozzáteszem, de mindegy, azzal akart kijönni, és hát eleve nem indult először, kevés volt benne a benzin, iszonyan, amikor ugye ez keverék üzem, ezt nem tudom, érted-e? Beértem. Tehát a keverék az az, kétütemű motor, amiben keverék kell, mert a kétütemű motornak, annak nincs alul kartere, és nem szívja az olajat sehonnan, és nem nincsen olajozási rendszer, hanem üzemanyagban van, de az olajat el is égeti, ez egy speciális olaj, és az üzemanyagban van olaj, de azt el is égeti a kétütemű motor, és hát egy elég primitív szerkezet, most nem akarok belemenni a technikai dolgokba, fajlagos teljesítmény egyébként a kétütemű motornak nagyobb, hiszen 2 ütem alatt végez munkát, a 4 ütemű meg 4 ütem alatt végez munkát. És a Trabant, te nem tudom, láttad a Trabantot? Úgy ne láttam volna. De közelről is, hogy így milyen? Persze, ültem benne meg minden. Hát a Trabantban azt tudod, hogy hogyan mér ez az üzemanyagot? Azt nem tudom. Tehát nincs ebben üzemanyag szintén, az ő nincs benne. Úgyhogy ha megáll, akkor nincs benne? Nem, van egy pálca. Tehát elől van a tartály, motorteret fölnyitod, elől van a tartály, és van egy pálca, így beledugod. És azt így, ameddig ér a benzin, ugye kiveszed, és megnézed, hogy meddig lett nedves. Hát ez nagyon aranyos. Igen, ezt már elfelejtettem egyébként ezzel most, és nekem volt Rabanton, már elfelejtettem. Hát az, nekem ugye az asszonyt vittük magunkkal, csak nézett, hogy ez milyen vidám jármű ez a Trabant. Mondtam neki, hogy nem akarod, hogy vegyünk egy elsőt, az Olival akart jönni, de vittük a bikázó kézi készüléket. Az autókereskedőknek van olyan bikázó készüléke, hogy abban van aksi is, és így, mint egy aktatás, hogy hordod magadnal. Azt vittük magunkkal, mert a Trabant nem akart elindulni, az új aksi, amit vettek bele, az már meghalt. És hát kurva sokszor lerohadt bele az Oli, mindig mentem előre, vissza kell fordulnom. Aztán kiderült, hogy gyanús volt neki, hogy lehet, hogy nem jó tudja a váltót, mert a Trabant az ugye kormányváltós, és ez úgy működik, próbálom nektek elmagyarázni. Ezt a Ferrari, komolyan mondom ugye, neked. Van a kormány, és mellette van egy kar. A kart azt tudod föl lekapcsolgatni, tehát három állása van, van egy, amit mondjuk úgy tudnák megfogalmazni, hogy legyen az egyes, akkor egy kicsit följebb, amikor 45 fokba áll a kar, nem vízszintesen az a kettes, és amikor függőlegesen áll, nem, bocsánat, félséget mondok, a kar vízszintesen áll, akkor van az egyes, ha 45 fokba áll, az üres, és ha fölfelé áll, az a kettes. És utána a visszarak az üresbe és kihúzod, akkor ugyanígy 3-4 értelemszerűen, a rükvert pedig az teljesen benyomod, és egészen lefelé áll. Tehát nem vízszintesen áll, hanem lefelé az a rükvert körülbelül. Ez így van kitalálva, zseniális konstrukció. És a Zoli nem egészen érezte a váltót, és ő azt hitte fordítva van, és mindig háromba akart elindulni, ezért mindig lefulladtak. Egyébként tankolni is kellett rá, mert rohadtul füstölt, mert a keverék üzemanyagból az a baj, hogy van benne olaj, meg van benne benzin. A benzin párolog, az olaj nem. És a benzin-olaj arány megváltozik, és a túl sok lesz az olaj, amit eléget a motor, és rohadtul nagyon fog füstölni. De mindegy. Ez kalandosnak hangzik. Szerintem az Zoli szívesen. Baromi nagy füstfelhővel elindultunk a parkoló parádéra. Többszöri lerohadás után ugye mindig kivettem a, elvettem a bikakészüléket, kinyitottam az elejét, ráraktam, indíts, levettem, visszaadtam, és így mentünk tovább. Nagy nehezen odaértünk, és annyian voltak a parkoló parádén, mint a rohadás. Nem tudtunk bemenni. Gyakorlatilag le volt zárva, a külső parkolóba lehetett volna megállni, aminek semmi értelme nincsen, igazából úgyhogy, de az is tele volt, jó, egy kilométer el kellett menni, mire félreztünk állni, és ott álltunk a három kultikus autónkkal, és azt mondtuk, hogy hagyjuk ezt a picsába. És legutolsóként, ugye még egyszer be kellett bikáznom, itt megint egy kicsit egy mechanikai eszközt kell elmagyaráznom, ami egy kicsit nehéz. A Trabantban a van egy ilyen kitámasztó, ahol amikor kinyitod a motorházatot, az kitámasztja egy szerkezet. De nem egy pálca van, amit kiveszed és beakad, hanem ez egy olyan, nem is tudom mihez hasonlít, nem, mint egy csukló. Képzeld el azt, hogy a csukló az, amikor függőleges közeli helyzetben van, mert itt van a tető, akkor megakad. Akkor megakad és nem engedi lecsukódni. És amikor te felmozdítod a tetőt, akkor a csukló megint ellazul és megint be tudod csukni. Aha. Na, ez így, talán ezt így érted, a hallgatók lehet, hogy nem. Mindegy. De az a lényeg, hogy azzal a mozdulattal, hogy bebikáztuk, levettem a készüléket, visszaadtam, fölmozdítottam, az a mozdulattal kiszakadt az egész a motorháztetőről. És azt így a motortérbe így elhelyeztem, hogy jó van, menjünk, és mondom, menjünk el kajálni, de hát 23-an volt semmi nyitva, mondom, tudok egy Burger Kinget. A Burger King és a McDonald's között az a különbség, hogy a Burger King az viszonylag minőségi kaja. Igen, most szopat? Azt hittem én, mert úgy emlékeztem. Aha, az okay. Olyan szar volt, bazd meg. Én azt hittem, hogy a Burger Kingben rendes marhúst adnak, mert rá van írva, hogy Angus. Olyan szinten volt moslék, ugye már rászoktam, hozzászoktam a jóhoz, már van sarolé marhánk, hozzászoktam már a jóhoz, és atya, úristen, mekkora szar volt. Döbbenet. Tehát bárhova, én mindig azt mondom, Burger King meg tudjuk, hogy szar, de ez a vészhelyzet esetén inkább Burger King, mint McDonald's, mert az legalább valamennyire abban valami van, de nincs. Nincs, szörnyű. Szörnyű. Na mindegy, hogy ettünk mocskot, nagyon rosszul esett, az asszony szarul is lett talán, és elmentünk haza a picsába, és akkor ilyen jól sikerült a kiváló rendezvény. Vagyis szar volt. És még hát olyan performanszokat is akartunk csinálni az Olival, hogy a Trabant mondhatja be a 7-es BMW-t, de hát ez ilyenek nem. Tehát mekkora buli lett volna, de ilyenek nem. Ez kurva jó lett volna, hogyha megy a Trabant, de hogyha megáll 3 méterenként, akkor nem annyira. Nem az a baj, hanem az a baj, hogy elsosztuk a BMW-t, mert a BMW az egy valaki által garázsba tárolt autó, amit ki tudunk hozni, meg szoktuk sétáltatni, de rizikózni, hogy neki mennek, meghúzzák bármi, nem kéne, mert ez most úgy, szerintem egyébként elmebeteg tulajdonosa ezt az autót úgy tette el, hogy ez majd egyszer nagyon sokat fog érni. És ugye nem ért az egész annyit, hogy most ezzel így rizikózzunk. De még az a szerencse, hogy nem hoztuk el, mert a BMW-t is egyébként azt föl kell éleszteni. Mert lemerül az aksia. Lemerül az aksia, nem tudod kinyitni. Meg ilyen apróságok vannak. Nem megy a távirányító, nem tudod kinyitni. Nem tudom miért, lehet, hogy nincs rajta ajtózár, mert nem emlékszem, de nem lehet kinyitni sehogy. Vagy nem is tudom tényleg, hogy miért nem. De az a lényeg, hogy ezt is meg kell bűvölni, kellett hozni egy embert, aki de várjál, nincsen hozzá kulcs? Ilyen, hogy bedugod és elfordítod? Erre gondolok. Elméletileg van, úgyhogy meg ez gyári állapotban van, úgyhogy most ez tényleg nem is tudom, hogy miért. Te ahhoz miért kell aksi? Mi ez? Hát ahhoz, hogy bedugod a kulcsot és elfordítod. Ahhoz mert ugye a csippantót nem érti a BMW, hogyha le van merülve az aksi, az oké. Meg a centrázán nem megy, az is oké. De valamiért ez nem tudjuk kinyitni. Mindegy. Vagy a motortér, lehet, hogy ki tudjuk nyitni az autót, de a motorteret nem tudjuk kinyitni, hogy feltöltjük az aksit, vagy valami ilyen fasság van benne, vagy a csomagtérben van az aksi, és csak elektromosan működik a nyitása, valami iszonyat baromság van benne. Nagyon kalandos autónak hangzik. Na mindegy, szóval ez volt. Na, ha már ennyire belementünk abba, hogy mi a feldolgozása minek, és mi az eredetie, akkor jöjjön egy eredeti megint, amit szerintem megint nagyon sokan feldolgoztak, és nekem a kedvenc feldolgozásom egyébként ott a Five Force Johnson-tól van szerintem. Jó, hogy az ez a szám? Igen. De az még az egyébként hasonlít is rá, nem? De lehet, hogy az nem az, csak ugyanez a neve, azt én mondom. Az nem az, az. De az másik? Is, ugyanezzel a címmel? Szerintem más ugyanezzel a címmel. Nem tudom, a Five Horse Johnson-t azt szerintem már bejátszottuk. Biztos, mert az nekem nagyon meg. Five Horse Johnson-tól a Mississippi Queen, ez a címe. Tehát itt hozzám, tehát ugyanez. Ez pedig az eredeti. Ez a Mountain. Nem az eredeti, az hanem eredeti. A... Igen. Yeah! Na, közben rájöttem, hogy a Fire for Johnson az annyira nem feldolgozás, hogy nem is ez a címe, hanem az Mississippi King. Ez meg külön. Lehet, hogy ez egy válasz erre, vagy valami. Nem de... tudom, hogy mi közel lehetne a kettőnek egymáshoz. Lehetne bármi közel, de mindegy, de az a lényeg, hogy igazából nincs. Egyébként ezt a számot én kettő helyről ismerem. Először is ez volt még az első Expendables-ben. Ezt nem tudom, hogy tudta-e, de van benne, és kurva jó. Nem emlékszem már rá. Egy olyan jelenetnél valamikor a Stallone meg a Statham együtt repülnek valamikor valahova. És szerintem csak ketten vannak. Igen, az lehet. És ez a zene szól közben. A másik, és tulajdonképpen azért tudott ez most nekem eszembe, mert a GTA 5-ben a kiváló rock rádión ez szokott szólni. Aminek egyébként ezt tudni kell, hogy Kenny Loggins a hostja. Ő szokott dumálni a számok között. Ilyenek vannak benne. Hát lehet, hogy a GTA 5-ben a rock rádió jobb, mint a mi rock rádiónk. Erre van esély. Bár azért vannak ott puha pöcsű zenék, tehát mindegy. Mindegy. Nem jó, kell de nem előtetni. Biztos, hogy van szűcsűdít feldolgozások, zene meg ilyenek. Ez a sok... Az biztos, hogy nincs. Komolyan mondom, rádiórokot hallgatok, mindig bejön egy ilyen moslék feldolgozás valami. Mint ez jó lenne. De azt tudni kell, hogy a GTA 5 rock rádió, ez körülbelül 2 óra. Esetleg 3, de az nagyon maximum. Na most egy folyamatos rock rádiót csinálni, az egy kicsit másik mutatvány, de lehet, hogy itt tehetségesebb emberek vannak, akik esetleg tudnának valami rendeset is, hogy éppen arról lenne szó. Szerinted Archer játszik vele? Archer? Archer biztos? Mert hogy Kenny Loggins miatt mindenképpen. Ja, az ugye mondanom sem kell, hogy benne van a Danger Zone, meg talán van egy másik szám is, az I'm Free, ha jól emlékszem, mindegy. A lényeg, hogy van benne Kenny Loggins is. Na, meséljük el az európai elbaszott olimpiát. Hát itt gyakorlatilag mindent elmondtál róla, amit érdemes. Arról van szó, hogy volt egy Olympia Europe nevezetű verseny, ez egyébként már körülbelül a harmadik név, amiről alatt így hallok róla, még viszonylag hivatalos forrásokból is. Nevezték itt ott Olympia Europe Pro-nak, meg Mr. Olympia Europe-nak. Olympia Europe, ez a neve. Most ez a legújabb. És hát megvolt. Németországban van, egyébként Dortmundban, az fogalmam sincs, hogy földrajzilag hol van, de valahol Németországban. És Dexter megnyerte. Na most... Kétszeres Mr. Olympia lett. Hát a faszt. Ez a helyzet, hogy most ez úgy tűnik, hogy ez ilyen jól hangzó dolog, hogy olimpia, de egészen őszintén én nem nagyon értem azt, hogy miért nem akarnak új verseny franchise-ot így idézőjelben csinálni. Tehát van az olimpia, oké, de olimpia egy van. Van az Arnold. Most jó, az Arnoldból legyen sorozat, minden kontinensre egy Arnold. Ez elmegy, de az Arnold az még mindig az amerikai. Tehát, hogy az a legnagyobb szám, ott van a legnagyobb pénzdíj, oda a legnehezebb bejutni, értjük. Tehát az a fő show. És az összes többi, az gyakorlatilag ilyen nagy pénzdíjas verseny. Ahova így megpróbálnak elrángatni nagy sztárokat, de ez nem fog mindig sikerülni. Idén az Olympia Europe-nak összejött. De szerintem ez nem lesz mindig így, főleg, hogyha így egy hónappal az olimpia után lesz mindig. Tehát most 5 héttel vagy 6 héttel volt az olimpia után, és az azért sok. Tehát, hogy a legnagyobb sztárok ezért nem nagyon fogják tartani a formát. Phil Heath eleve nem indul, tehát ő nem utazik Európába, az neki már gyakorlatilag derogál. A többiek meg vagy jönnek, vagy nem. De én mondjuk kockáztatok a másik. Hát jó, nem is kockáztatsz, de a másik oldalról meg azért emlékszünk ilyenekre, hogy a bajnokok mentek az európai turnéra, és megnyertek mindent. Sőt, Phil Heath is csinált ilyet még néhány éve. Ment ilyen Seru Klasszikra, meg Arnold Európára is, talán meg ilyen helyekre. Hát oké, de most már nem csinál itt. Hát... Mindegy, még amíg van nekünk Dexter Jacksonunk, addig nagy baj nincs, mert a Dexter az olyan csávú, hogy ő tényleg azt szokta mondani, hogy a repüléstől ő csak szárazabb lesz, csak azért is, hogy minden más versenyző kapja be a faszt. Szerintem egyébként utálják Dextert, mint a szart, de tényleg mindig rohadt jó formában van, tehát tök mindegy, mennyit kell utazni, neki mindig kereszt szálkás a segge. És hát, amíg van Dexter Jacksonunk, addig mindig lesz egy jó versenyző legalább az összes ilyen versenyen, ahol viszonylag nagy a pénzdíj, és az olimpia környékén van, vagy az Arnold környékén van, de azért Dexter most már mindjárt egy hónapon belül betölti a 47-et. Az meg sok. Arra célzok, hogy öreg, és hogy lassan vissza fog vonulni, bármi lesz. mert azért mondjuk Kevinnek se sikerült annyira a visszatérés, hogy finom legyek 52 évesen, és Dexter is úgy kezdi elérni azt, hogy egy idő után már hát nem tudom ezt hogy mondjam, mert igazából jó, de hogy van az a pont, ahol már egyszerűen ki van öregedve. Igazából ez már az. Nem is értem, hogy az Istenbe tud még jó lenni, de jó. Egyébként Sean Roden lett mögötte a második. Na most Sean Roden most először volt valamilyen formában az olimpia óta. Ne idegesíts, hogy formában volt Sean Roden. Hát nem volt csúcsformában, de valamilyen formában volt. Hát annyira formában volt, hogy mondjuk megverte a Boneket. Hát az döbbenet. Nem annyira. Hát az olimpián második volt a Fast Roden, csak utána nem volt sehol. Nem is az igaz. Hát meg ő volt a Phil Heath kihívója. Nem a Dextert harangoztuk be. Ja, persze Kevin mellett, nyilván. Kevin volt itt a komoly kihívó. De értjük, tehát Sean Roden az, akiről beszélünk, hogy esetleg elviheti a címet, meg ilyesmi, és akkor butára veri a Bonek, meg a Big Remy, meg a Dexter, meg a Rolly Winklertől is kikapott talán. Szóval tényleg volt itt minden. Ez neki rohadt kínos. És mindegy, próbálkozott. Most viszonylag jól nézett ki, de ennél több kéne. De Bonek meg ugye harmadik lett, de Bonek most nem volt tökéletes. Kicsit bevizesedett. Szerintem ezt elnézzük neki, én legalábbis ünnepélyesen így elnézem neki, de azért Bonek se tud mindig jó lenni, csak általában. És negyedik lett a Bejeke. És ahhoz mit szólsz, hogy a Bejeke úgy nézett ki a színpadon, mint egy profi testépítő. Rendesen, hogy nem inkább leszartom van az egészet. Nem, most egész jó volt. Ezt nem mondom, hogy formában volt, már hogy a csúcsformában volt, meg hogy ő volt a legszárazabb a színpadon, mert nem. Sőt, igazából szerintem nagyjából ugyanolyan volt a kondia, mint a Boneknek. Csak a trükk az, hogy a Bonektől többet várunk, a Bejekétől meg kevesebbet. Ez tényleg döbbenet. Tehát már majdnem úgy nézett ki a Bejeke, mint hogyha valami lenne. De azért nekem még mindig megvan az a benyomásom róla, hogy ő egy trógerfasz. És ennél több kell, és sokkal többször, hogy ezt így meg tudja változtatni. Mert egyszer-kétszer úgy láttuk már megvillanni, de a Bejeke az olyan, hogy aztán csinál egy-két ilyet, aztán utána meg jön dagadtam a színpadra. Mert ő ekkora fasz. És ami a legjobb az egész sztoriban, beszéltél mostanában a kis Jenővel? Nem. Rajta volt az induló listán, még így szerda, meg csütörtök magasságában, és ehhez képest nem volt ott a versenyen. És egyébként nem volt ezzel egyedül, mert mások is voltak az induló listán, akik nem voltak ott a versenyen. Te tudsz erről valamit esetleg? Volt a Jenőnek valami egészségügyi gondja, úgy tudom, és emiatt esett ki a Prága Pro is. Igen, de azóta már versenyzett. Oké, aztán lehet, hogy megint. Finnországban? Visszőtanált, ha vagy akármi, nem tudom. Ja, jó. Nem tudom, hogy ezt csak úgy lehet-e csinálni, hogy jaj, nincs kedvem elindulni, szerintem nem. Hát ilyenkor azért aláírnak valami szerződést, meg tényleg amikor... Pénzmüntet is. Igen, az az egyik, de a másik az, ami elég fontos, hogy ez az Olympia Europe, ez gyakorlatilag ilyen meghívásos alapon működött. Tehát, hogy nem indulhatott el csak úgy akárki, hanem hogy a legjobbak, akiket ők le tudtak akasztani, meg le akartak akasztani. Az Arnold Classic is ilyen, hogy először megkeresik a legjobbakat, mindenkit felhívogatnak telefonon, hogy hé, Kály, el akarsz indulni? Igen, nem, jó, majd gondold meg eddig a határidőig. Felhívják a Phil Heath-et, Phil, el akarsz indulni? Igen, nem, Dexter, el akarsz indulni? Wolf, el akarsz indulni? És akkor, hogyha összejön a 12, akkor ott lelövik. De hát az, hogy meghívták ide, azért az nem kis dolog. Itt már el kellett volna indulni, erre akarsz kívülködni, gondolom. Hát azért itt tényleg a legjobbak voltak, tehát mondjuk itt a top 5, az tényleg olyan volt, hogy nagyon odabasztak. És akkor utána a hatodik is még az Alexei Sabunya, aki azért nem rossz. Hetedik a Tomás Kaspar. Na, a Tóddani haverja az a Sabunya. Igen? Ezt nem tudtam. Jó. Meg is egyszer megverte a Tóddanit, tehát volt egy nagy ellentél. Ja, hát igen. Na mindegy. Tóth Danit azért elég sokan megverték, mert viszonylag kevés verseny hiatt meg eddig. Ez valami tétmeccs volt, amatőr olimpia, vagy valami? Ja, hogy amatőrben. Igen, azt hittem, hogy már profiban. Én azt hiszem, akkor ez a Sabunya történet volt az, amikor a profi kártyáért ment. Ja, az Arnoldon, igen. Lehet. Lehet. Ezért volt ez érdekes. Igen, de aztán Daninak is megvett onnan a profi kártya, úgyhogy nem volt ezzel gond. Mindegy, a lényeg az, hogy így többen eltűntek, mert a verseny előtt ugye azt mondták, hogy 12 indulhat el, és hogy valakik bejelentkeztek, hogy szeretnének indulni, és nemet mondtak nekik. Aztán utána szerintem az induló listán az utolsó napokban már csak 11-en voltak, de még a Jenővel együtt, és végül meg 8-an indultak el. Na most ezt nem tudom, hogy az Istenbe hozták össze, de itt valami nagyon el lehetett basszva a szervezésben, úgy magunk között szólva. Ez a benyomásom egy kívülről. Hát egyébként Dortmund az el is felejtettem mondani, hogy hol van. Németországban. Oké, de érdekes, hogy ez az Essen-Köln környékez is. Hát van, lehet, hogy van ott. Koncentrálódik ez a történet németeknél. Ez a fitness dolog. Mert ugye Németország az nem kicsi, és lehetett volna ez Hamburgban is, vagy akárhol, de valamiért ott a környéken ezek a nagyvárosok vannak, aztán most egyszer az egyikben van, egyszer a másikban, a Fibó szokott lenni. Ugye eddig Essenben volt nagyon sokáig, és aztán Kölnbe átkerült. De az is ott közel van akkor. És nagyon jó sztéket ettünk Kölnben az egyik Fibón, egyébként meghívott egy olvasónk. Szerintem nem gondolta át, mert kicsit sokan voltunk, de, és biztos baromi olcsó volt a hely, már nem emlékszem, de jó sztéket ettünk. Ennyit megért. Igen, kéne még vitamalzót szerezni onnan. Igen, igen. Majd azt egyszer. Már próbáltad. Ja, dolgot. Igen, én kinéztem, hogy hívják van az eBay-en, hogy hol lehet rendelni, és ott egy ilyen 24-es karton, az ilyen 8500 forint volt, és akkor utána, hogy írtam a csávónak, hogy megkérdezzem, hogy is Magyarországra mennyi lenne a kiszállítás, és akkor mondta, hogy hát 8000. Az, hogy kihozzanak egy karton. 12000, hogy kihozzanak kettőt. Na most, az nem olyan jó buli. Várj, az hogy jön ki matematikailag? Hát úgy, hogy 16500-ért kapsz 24 ilyen 3 decis dobozt. 10. Ez dobozos volt? Aha. De van dobozos vitamolt? Igen. Nem izé, nem üveges? Nem, nem üveges volt. Hány darab, mit mondtál? 24. Hát, hogyha leosztod a 16 000-et, azt mondja 800 forint. 700 forint. Ja. 687,5 forint. De nem olyan díszes. Hát. Ahhoz képest, de mondjuk a kandimalcot bemész a CBA-ba, és megkapod 2-8. Múltkor kerestem a CBA-ban a hülye kandimalcot, és nem volt. Melyik CBA-ban kerestél? Mert csak Prímában van. Az Príma volt. A Ferenciek terén van egy Príma. Tudom, Plázában van. Akkor... Hát most már nem megyek be. De majd egyszer. Egyébként karamalzot szoktam venni, és abból a klasszik az egyébként elég finom. Tehát az iható. Azért nem olyan jó, mint ezek. De lehet. A kandimalc között nincs akkora különbség a vitamalc, mert a kandimalc között, hogy az elég jó. Hát egyébként, hogyha csak a névre gondolok, akkor arra asszociálok, hogy valószínűleg a kandimalc az tele van baszva cukorral, a vitamalc meg remélhetőleg nincs. Vagy legalábbis nem annyira. Mind a kettő tele van baszva cukorral. Igen? Ja, bár annyira nem vészes, tehát ezek azért jobbak, mint egy Coca-Cola. Hát jó, a Coca-Colánál nagyjából minden jobb. Lehet, hogy még a pálinkád is. Hipó is jobb. Nem, hát biztos, hogy jobb. Tehát a pálinka sokkal egészségesebb, mint a Coca-Cola, abban biztos lehet. Hát de hogyha megisztod belőle 2 litert egy nap, nem biztos, hogy jó. Hát az nem. Közben van egy másik hír is, mert elkezded a közérdekli közmeményt. Emlékszel, amikor beszéltünk arról, hogy azért mennyire gáz, hogy vannak ezek a premium brendek, és Kínába gyártják őket valójában. Igen. És ugye rinyálnak a hamisítás miatt, de hát azért hamisítják őket, mert a gyökér ő maga vitt egy kínai üzembe, ahova gyakorlatilag eladta, vagy odotta nekik a rendszert, hogy gyártsátok nekünk szaré húgyér. Azok megmondják, és jó, hát akkor ezt majd gyártottuk neked, ezt meggyártjuk magunknak, hiszen megvan minden. És akkor így készülnek a hamisítványok. Na tehát ez a sztori, mert közben egy másik hír, ez nagyon meg fogsz lepődni, szerintem befosol. Képzeld el, kiderült, hogy illegális ruhakészítő üzemek vannak például Törökországban, jóval minimál bér alatti pénzért, ahol például szíriai menekült gyerekek dolgoznak embertelen körülmények között. Képzeld el. Nem, tényleg meg vagyok lepve. És ezt menő áruházláncok forgalmazzák, meg menő ruhamárkák. Képzeld el, hogy a menő ruhamárkák, amit itt megvesz a paraszt jó sok pénzért, az valójában rabszolga munkában dolgozó szerencsét. Írt gyerekek, menekült hát, ugye, gyerekek. Itt látszik, játszák. Hogy az a nagy segítség mire megy ki, hogy mi akarunk most itt segíteni a különböző befogadással, meg a buzulással segíteni akarunk a világon. Ez erre megy ki, hogy legyen a rabszolga munka. Ez csak egy érdekes adalék, hogy... De Törökországban legalább dolgoznak. Lényeg, hogy érdemes prémium dolgokat megvenni, főleg mindenképpen divat iparban, technológiai iparban, meg divat iparban mindenképpen prémium brendeket kell venni, mert az egy nagy érték, azt látszik ebből. Hát az a baj egyébként, hogy a technológiai iparban azért úgy az ember próbálja megválogatni, hogy mit vesz meg, hogy ne szarjon be azonnal. De beszarik. De nem is ez a lényeg. A lényeg a Kínában gyártott prémium, ez a lényeg. De mindent Kínában gyártanak. Na igen, ez a baj. Tehát, hogy mindent, konkrétan mindent. Mi a fasztó prémium? Hát gondolom, hogy ők valami olyan technikát visznek oda, amitől az jó lesz. De hát most ez olyan, hogy vagy igen, vagy nem. A prémium, hogy kurva sokat akarnak rajta keresni, mert a paraszt annak a tudatában veszi meg, amit megvesz, hogy ez nagyon drága, mert nagyon sok anyag van benne, meg technológia van benne, és valójában nem. Azért nagyon drága, mert sok profit kell rajta. Na jó, de akkor mi az, amit megveszel? Semmit. Nem kell venni semmit. Ja, értem, de úgy nem megy. Nem kell venni hát, semmit. Kellenek dolgok. Figyelj, elmentünk a Mutkó bablevest enni. Ezt meséltem? Nem meséltem a rádióban? De nem vagyok benne biztos, hogy a bableves hogy jön ide, de jó, még egyébként nem mondtad. Kitart az azt mondja, hogy enne egy jó bableves. A bableves az úgy jön ide, hogy fenn voltunk Királyréten a gyerekkel, ott van Kisos út meg innen, és mászkáltunk. Királyrét az Verőcéből indul egy kisvasút, és akkor onnan megy föl, ez Börzsöny, aztán Börzsöny, nem akarok hülyeséget mondani. Ott van benne az erdőben, és felmentünk, kisvasutazás minden, és rohadt éhesek lettünk, és van ott egy étterem, és beültünk, de hát ment a vonat. Ment vissza a kisvasút, és ha nem megyünk el a kisvasúttal, akkor nincs kisvasút aznap, és a kocsim meg Verőcén van. Na, ergo, beültünk az étterembe, és mondtuk, hogy hozzá kurva gyorsan valami, mi van kész hamar, leves, bableves, vagy babgulyás, vagy tök mindegy, hogy hívják. Beszartunk, olyan finom volt. Gyorsan hozták? Tényleg? Hát nyilván gyorsabban hozták, mint ez egy kész étel, tehát leves kész van, mikro, ennyi. Vagy jó esetben kis bokrácsba felmelegítik, hogy van ilyen, tök mindegy. Az a lényeg, hogy rohadt finom volt. Na, az asszonynak megmaradt az agyában, valahogy volt valami kognitív visszacsatolás, és kitalálta, hogy enne egy jó bablevest. Oké, elmentünk egy étterembe, ami hozzánk viszonylag közel van, és nem egy rúpótlan étterem. Nekem mondjuk nem tetszik pont azért, mert kicsit sok benne a csicsa. Nem egy drága étterem, nem is egy csöves kifőzde, egy tűrhető árkategóriás étterem. És hát az első döbbenet az volt, hogy lehet szar bableves csinálni, de lehet. Lehet. Tehát ez rendesen szar volt. Szarok voltak benne a húsok, híg volt az egész. És ugye, mivel zabálod a bablevest, ha a bablevest teszel és nem diétázol, kenyérre. És csalálkoztam, hogy a picsába hozhat ki egy étterem egy ilyen szar kenyeret. Ez a ezer éves, majdnem, hogy porzik a szádban, tehát anyám borogas kenyérban, mindenki evett már kenyeret, nem szoktunk kenyeret enni rendszeresen, csak ritkán, de ha véletlenül valamihez pont fehér kenyeret akarsz enni, az egy ugye gasztronómiai dolog, rossz értelemben is gasztronómiai, meg jó értelemben is, hogy az íze, az így összejön, ugye magyar parasztok vagyunk, ezt szoktuk meg. Szembe van a kurva pék, bazd meg, rendesen ott szembe van a pék az utca másik oldalán, de szar kenyeret hoztak, viszont legalább penészes volt. És mondom a pincér csajnak, mondom, figyelj, van itt egy kis gond ezzel a kenyérrel, ez nem érzi jól magát. Egyáltalán mondom, penészes. Jaj, elnézést kérek, izé. És elvitte, mondom, kéne hozni másikat, jó? Hozott másikat, toszt kenyér, bazd meg. Csomagolt, gagyi bolti toszt kenyér. Az a legalja szerintem az élelmiszereknek, ez a szint. És az is penészes volt, bazd meg. Nem menj sehova, ennyi. Kajári, ha akarsz baszni velük egyébként, akkor kihívod az INTS-t, és szerintem úgy bezárják azt a helyet, két és fél kurvára lesz arom, hogy bezárja az INTS. Az a baj, ez nem oldja meg azt a problémát, hogy nem tudsz menni sehova. Nem egy étterembe, találd meg azt a helyet, ahova érdemes menni, és maradj ott, és ne kísérletezz, nem lesz jó. Találd meg azt a brendet, amit használ, tárkiekbe, akármivel, találd meg a brendet, amit használ, és maradj annál, ne kísérletezz, mert be fogod szokni. Szar lesz. Ugyanez van. Tehát én az a baj, hogy nekem ilyen tuti törzsém nincsen, amit így annyira szeretek, hogy mondjuk egyet most találtam, ami elég jó. Nem is olcsó, hozzáteszem, étteremben. Például Van egy-kettő hely, ahol szeretek járni, mint a Brankó Érden, csak az ugye rohadt messze van, meg az se egy kifejezetten olcsó történet, hogy a Brankóba hogy kiugrunk, tehát ha most a minden hétvégén kiugrasz a Brankóba kajálgatni egy kicsit, akkor vonjál le 50 ezeret a havi bevételedből. Ez egy ilyen történet, plusz az üzemanyag. De az bármi van, gyakorlatilag azt veszem észre, hogy nem szabad semmilyen szolgáltatást igénybe venni, nem szabad bármit, semmit venni. Maradjál annál, ne költsd a pénzet, tedd félre, ne tedd bankba, mert ott is lehúznak, meg átbasznak. Hát az, hogy bementem bankszámla ügyet intézni a bankba, és nem volt nálam a bankszámla szám, és bemondtam a cég nevét, és azt mondták, hogy hát ezt így nem lehet. Mondom, hogy te vagy? Hát nincs bent a rendszerben. Mondom, a banknak van egy ügyfele, egy cég, itt vezetél hivatalos, NAV miatt kötelező bankszámláját, és nincs bent a számítógépben. Nincs. Ez csak a számlavezető bankban, amelyikben nyitottuk a bankszámlát, csak abban lehet megnézni. Debrecenben nyitottuk a bankszámlát egyébként. Tehát az, hogy mondjuk a bankba egy aláírási jogosultat felvegyél, nekünk Debrecenbe le kell menni, ezt elintézni. Ma a ugye drónok és az önvezető autók korában, meg a mesterséges intelligencia, itt tart a bankrendszer Magyarországon. Én mondom, ne legyen bankszámlád, ne legyen bankkártyád, ne dőj be ennek sok fasságnak, ne vegyél semmit, csak a legszükségesebb dolgokat, élelmiszert főleg, és tedd félre a pénzedet, és ne szórjad semmi hülyeségre, bármit veszel, úgyis szar lesz, bármilyen szolgálatot voltunk máshol is kajálni, ott csak annyi, hogy a bonyolult rendelésemből, abból a, mit te most mondok, a káposzta salátát nem sikerült kihozni. Az tehát egyébként bonyolult. Csirke rizs káposzta saláta, abból a káposzta saláta lemaradt, de egyébként nagyon sokan voltunk, mert ketten voltunk az asszonnyal, meg a gyerek, aki a mi kajánkba leszik, mert már rájöttünk, hogy fölösleges neki venni külön kaját, mert úgy eszi meg, és ilyenek. Egyébként viszont a gyerek föltalált most abban az étteremben, ami viszont rohadt jó volt, ott föltalálta a legújabb okosságot, ő egy kicsit szereti a szénhidrátot, erről valahogy majd le kell szoktatni, és na, ott tettünk kurva jó bablevest, lenyújt az összes kenyeremet, és mutattam ezt? Még nem. Nem? Képzeld el, hogy fogta a rizst, rárakta a kenyérre, és rizses kenyeret evett. Ezt ő feltalálta. Ez zseniális. Zseniális. Hát ez... Mondjuk ez nem hangzik finomnak. Nem. Meg kicsit a szénhidrát arány se az igazi, de... Hát a fehérje arány nem az igazi, a szénhidrát az oké lenne. Nem, az a baj, hogy a húst azt nem szereti, az rá kell, azt szoktam mondanom. Mindig mondom, hogy húst tegyél, hús, de nem szereti. Csirke birkét, ilyeneket, majd valamit kitrükközök. Valamikor, hát biztos szereti. Valamikor úgy, nem, azt se szereti. Valamikor úgy verjük át, hogy megedje a kaját, hogy azt mondjuk, hogy nehogy megedd. És akkor megeszi. Azért csirke, is. Csirke fasírtott azt úgy, ahogy... Na mindegy, akárhogy is, és erről mindig, ezt mindig megfogadom, meg mindig beszélek róla, ne vegyél semmit, egyszerűen ne vegyél. Az emberek hülyék, érted? Van otthon tévéd, meglátod a fasz tudja hol a legújabb fasz tévét, és akkor meg kell egy új tévé, és megveszed. Ne vedd meg, hagyd a picsába, amíg működik a régi, addig az jó lesz, ha az a megvagy elégedve, és megvagy, addig az jó lesz, ha elromlik, vidd el a szerelőhöz, hát ha meg tudja csinálni, ne vegyél újat. Ezt akarja a kibaszott fogyasztói társadalom, tehát hogy mindig vegyél újat mindenből, és egyre szarabbakat gyártanak. Nem kell venni semmit. Kivéve, hogyha találsz kiemelkedő pókember képregényeket, mert azt meg kell venni. Az nem biztos, az nagyon hogy fontos. Nem biztos, hogy ezt a mai fogyasztói társadalom. Nem, az régebbi ez fogyasztói olyan, mint, hogy társadalom, most találtam, de egyébként ugye. Találtam kiváló telefont, és megvettem, tehát ilyen van. De alapvetően el kell ezt felejteni, és az emberek döbbenetesen hülyék, és minden szart megvesznek ész nélkül. Ezt nem szabad csinálni, ez nem jó út. Egyébként, ami a bankokat illeti, nekem volt egyszer egy olyan kalandom, egészen fantasztikus, hogy ilyen jelentéktelen bankról van szó, mint az OTP, és így bementem itt Budapesten a bankba, hogy én szeretnék pénzt felvenni. Na most, hát így nem az automatához mentem, mert viszonylag sokat kellett felvennem, hanem így oda mentem a nénihez, és akkor mondtam neki, hogy adjon nekem pénzt, és akkor egy kibaszott órába telt, mire megoldották, hogy én tudjak készpénzt felvenni a bankon keresztül, mert hogy ugye nem ott voltam, ahol nyitottam a számlát. Ez sima ügy. Tehát az internet korában egy óra volt, amíg hoztak nekem pénzdarabokat. és odaadta. Ilyenek vannak. Ilyenek vannak. Én ugye pénzt vittem a bankba, én is, tehát azért kellett a tehát pénzt fizettem be a céges bankszámlánkra, hogy el tudjuk utalni. Világos. Tehát ezért volt, de a biztosítót, azt meséltem, kötelező biztosítás? Nem. Az megint beszarás, bemegyek a biztosítóhoz, mert már gyanús volt, hogy nekem biztosítást kell fizetnem, kaptam valami e-mailt, és a csekkekkel mindig gond van, mert anyámhoz jön meg, mit tudom én. És bementem, hogy hát mondom, befizetem, és mondták, hogy nem lehet befizetni, mondom, gondoltam. Nem, ma kezdtem, sejtettem, hogy ez lesz. Mondom, a biztosító az az egy hülye cég, amelyik nem engedi fizetni az ügyfelet. Tehát semmilyen megoldás nincs, nem tud adni egy csekket, ha nem kaptad meg, hogy elmenj a postára szarakodni vele. Nem. Bankkártyával lehet fizetni. És mondom, nincs bankkártya. Tudom, hogy hihetetlen. Nincsen. Bankok, biztosító, meg ezek a cégeket nem szeretjük egyáltalán. Nem akarunk ezeknek semmilyen pénzt adni, hogy húzkodjanak lefelé. Na mindegy, hát el kellett mennem FHB bankba, és ott van a biztosítónak egy részlege, és akkor ott be lehet így fizetni. Azért az se rossz. De tényleg én ezt annyira nem bírom feltolni. Ezt mondtam a nőnek, hogy a biztosító az a hülye cég, amely nem engedi az ügyfelet fizetni. És ez tényleg így van. De tényleg, tehát 2016 van, tehát még csak nem is azt mondom, hogy most találták fel a számítógépet, vagy hogy az internet még valamilyen modernkori vívmány, ami még nincsen elterjedve, meg vidéken nincsen internet, vagy valami. Nem értem, hogy az Istenben nem tud a cégnek lenni egy rendszere, amiben minden benne van, és akkor, hogyha valamelyik fiókban valaki csinál valamit, az szépen beüti a kis számítógépébe, megnyomja az Enter billentyűt, és az elmenti a cégnek a központi adatbázisát. Az a gáz, hogy amikor nekem régen cégeim voltak, meg ügleteltem, meg minden, jó régen volt, még ilyen 2000 magassága van, meg előtte 90-es évek végén, akkor nem emlékszem rá, hogy ilyen szarul mentek volna a dolgok. Hát az a vicc, hogy ez rosszabb lett. Tehát azt tudom, hogy egy időben úgy fizettem be, meg utalgattam, meg minden, hogy oda mentem, bedobtam a pénzt az ablakon, ezt begépelték. Ma oda mész, neked külön ilyen befizetési bizonyulatokat kell kitöltögetned, ez is banktól függ, de tudom, hogy volt egy pár éve ilyen, hogy bizonyulatokat kell kézzel kitöltögetnem, beírogatnom, és mondom, mi az anyádban. És akkor elveszik, és begépelik az alapján, és addig te ott vársz. Szóval agyrém, lehet, hogy ez most már megszűnt, nem tudom, mert most például utoljára nem volt ilyen, amikor volt ez a befizetés, de agyrém tényleg. Még egy érdekes dolog kapcsolódó. Anyámnak benyelte a bankkártyát az automata. Akart kivenni pénzt, ki akart venni a nyugdíjat, és benyelte a kártyát az automata, vagy nem is az, hogy benyelte, hanem levonta a tranzakciót, és nem adott pénzt. És akkor telefonálás, minden, több nap szarakodás, mire ebből lett lóvé, de a tranzakciós díjat levette a bank. Nem kártérítést adott a bank, hogy beszapatott, és neked még be kellett venni, meg utazgatni, meg telefonálgatni. Nem. Az arra, az a tranzakcióra, amiben levették az ő pénzét a számláról, de nem adták neki oda, az a tranzakciós díjat számoltak fel. És most lehet levelezni, meg az anyjába elküldenek, ez mégis olyan. Jó, hát egyébként lehet kurvanyázni, de most tényleg mennyire lehet az a tranzakciós díj, mondjuk 200 forint, vagy valami. Úgyse kapod vissza, és ember, ha visszakapod, akkor is. Normális ember, mint én, meg a legtöbben, ugye le se szarjuk. Ez ilyen egyszerű, le se szarjuk ezt a dolgot, mert hát lehúzta 200 forinttal, nem fog telefonálgatni. Hát meg tudod, nem ér annyit, hogy most ezért idegesítsed magad. Több volt egyébként, de hát anyámék ennyire csórok, az a helyzet, hogy ez nálik számít, és azt mondták, hogy menjenek a picsába. Tehát náluk nem mindegy, hogy és kitaposta belőlük a... Én nem tudom, hogy ebből mi lesz, vagy csak elküldte az anyjába őket. Lehet, hogy az ennyit nekik se ér, de a dolognak a lényeg az, hogy ezt szóvá tette, azért írtak valami e-mailt, hogy ezt mégis azért hogyan. Igazuk van egyébként, tehát nincs ezzel gond. És ugye el tudod képzelni, hogy vidéken nagyon sokan vannak, akik várják a nyugdíjat, már gyakorlatilag hó végén már nincs mit tenni, nagyon sokaknál így van ez sajnos, és várják a nyugdíjat, és akkor jó, megjött ki, akarom venni az automatából, és jó, hát akkor nincs nyugdíj. És fölhívod őket, telefonálgat, örülhetsz, hogy a kártyádon van valami, és közlik, hogy jó, hát majd egy hét múlva megoldjuk. Szóval ezek mókás dolgok. De levonják a tranzakciós díjat. Ilyenek vannak. Azért mondom, bankokat felejtsük el, nem kell banki termékeknek bedőlni, nem akarnak azok nekünk jók, meg nem kell venni semmit. Ezt a fogyasztói társadalom baromságot úgy lehet megállítani, hogy ezt a mocskot az emberek nem veszik meg, amit tömnek nekik a szájukba, de hát mindig lesznek hülyék, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Megállítani nem fogjuk tudni, mert a többség az mindig hülye, és a többségnek mindig el lehet adni valami szavat. Jó, de hát magaddal ne basszál ki ennyi. Ja, az egy jó policy. Legalább magaddal ne basszál. Birtoklási vágyat meg kell szüntetni. Ennyi. Hát azért az egy elég erős átnevelő tréning, amire azt így az ember megoldja, mire jön a felnőttebb annál. Jön a szórólap a postaládába, hogy most ilyen akció van, meg olyan, meg média mark, ilyen kütyű, olyan telefon. Ez, tudod, milyen jó kutyaszart szedni. Nem kell ezt megnézegetni. Nem kell kitalálni, akciós a tévé, most vegyünk egy tévét. Nem kell, de kellene egy hatodik a budiba, mert most olcsó. Nem kell. El kell felejteni. Hát az akciós tévé az tényleg luxus. Nem mondom egyébként, van, amikor az ilyen akció az pont hasznos, mert úgyis kell valami. Amikor pont kell, akkor úgyse lesz akciós. Há, néha van. Csak olyan ritkán. Hogy de hát ugye nagyon sokaknak az akciós tévé még hitelre is megy, az a legszebb. Hát az a legjobb. Főleg akkor, amikor már amúgy is van. Na mindegy. Szóval az emberek a hitellel egyébként nagyon könnyen barátaid, és a kereskedők sem a barátaid. Ha találsz olyan kereskedőt, vagy szolgáltatót, akit úgy érzed, hogy a barátod, az egy kincs. Azt meg kell becsülni, és meg kell tartani. Ez a lényeg. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy az átbasz. Nem, az nem baszát. Hát nem baszát. Na jó. Tehát azért vagyok a Fit Markettel például, mert Fit Market Tomi, tudom, hogy azt fogja adni, ami nekem kell. Megmondja, hogy melyik a jó ízű, melyik a nem jó ízű, mit szeretnek az emberek. Ezt szerintem ne vedd meg, mert szerintem ez egy szar. Ezt marha sokan el szokták vinni, de szerintem ez egy szar. Fit Market Tomi ilyen. Ilyen egyszerű, megmondja, hogy melyik éri meg. Csak neked ilyen kereskedő kell. Jó, hát veled ilyen, nem biztos, hogy mindenkivel, mindenkivel ilyen. Mindenkivel, igen? Mindenkivel. Biztos, hogy jó kereskedő. Jó kereskedő ilyen. Jó kereskedő a hülyének, aki szart akar venni, odaadja, és nem mondja meg neki feltétlenül, hogy te hülye vagy, maximum egy kicsit próbálkozik, de van, aki határozott hülye, annak odaadja, de aki meg nem, annak meg segít választani. Tehát pont a kereskedőnek ez a lényege. Szoktam ezt mondani, hogy normális esetben a reklám is a barátod, meg a kereskedő is a barátod, de segít választani. Egy jó reklám segít eldönteni, hogy te mit vegyél meg. Csak hát már egyre jobban nincsenek jó reklámok. A fogyasztói társadalom elvén működő multi jellegű kereskedelem, az pedig rohadtul nem a barátod, az a lényeg, hogy vegyél minden szart. Tehát ez a két kereskedelmi forma, amikor bemész egy nagy áruházba, és eléd van baszva minden szar, és nem találsz egy rohadt eladót, meg az, amikor elmész egy boltba, amikor ment a nagy hírás a pár évvel ezelőtt, hogy tönkreteszi a Tesco kisboltokat, akkor azt mondtam, hogy jó, hát tönkreteszek kisboltokat, csak hát mondjuk, ha olyan lenne a boltos, hogy bemész és köszön, akkor talán oda járnál. Tehát a boltosoknak, meg a kereskedőknek arra kell rájönni, hogy meg kell, hogy legyen az ügyféllel az a kapcsolata, amiért az ügyfél oda akar járni. A Tesco-ban ez soha nem lesz, mert a Tesco azt nem tudja. Azt tudja, hogy kurva sok áru van. Én utálom a Tesco-t, mint a szart. Nem azért, mert nyugat utálatomban, hanem például a Váci úti nagy Tesco-ba, hogy én ott fél órát bolyongjak, és álljak sorba utána a pénztárnál, erre én nem vagyok kíváncsi. Meg azt is meg kell érteni, hogy az emberek a kisközérbe fognak elmenni a napi szarokért, nem fognak elmenni a Tesco-ba, mert macera. A Tesco nem tud azzal versenyezni. Viszont amivel a Tesco tud versenyezni, azzal meg ne akarjon feltétlenül a kiskereskedő versenyezni. A kiskereskedő azzal tud versenyezni, hogy szeretnek odaállni az emberek, mert jó a hangulat, jó a kiszolgálás, ilyesmi. Nálunk is, ami volt ott, a Gyaki, biztos ismered, ő minden izész, gyakorlatilag haver volt, mindenkivel beszélgetett egy kicsit, szívesen mentél oda. Ez egy más módszer. Lehet, egyébként nekem szagról az volt a benyomásom, hogy valószínűleg rohadt nagy tróger fasz. De mondjuk, hogyha egy normálisan tud viselkedni, az ja, már így elég. Igen. Nem, abszolút nem. Nem vagyok meggyőzve még mindig, de jó. Nem, mondom. Tehát ő tudja, hogy kell ezt csinálni, az a lényeg. Tehát mindenkivel így olyan volt a viszony. Nem tudom, hogy honnan a francból kanyarodtunk el ide, de az a lényeg, hogy ne költsd a pénzed fasságra. Ezt akartam elmondani. Hát még az előbb bankokról beszéltünk, meg ilyesmiről. Na mindegy, viszont van egy közérdekű közleményünk. Geri küldte nekünk. Azt írja, hogy a múltkori adásban Bunny említette, hogy manapság már nem lehet megvenni a régebbi zenei albumokat. Talán hallottatok róla, hogy a Mötley Crüe tavaly szilveszterkor befejezte a koncertezést, elvileg többé már nem lépnek fel így együtt ezzel a névvel. Erre az alkalomra november 25-én Mötley Crüe The End címmel megjelentettek egy díszdobozos kiadványt 6 stúdió lemezzel, CD és LP hanglemez formátumban is, valamint a banda utolsó koncertjéről készült felvétellel és sok egyéb mással. Mi az az LP? Ezt te biztos tudod. Az LP? LP az az LP az a rendes hanglemez. Az a rendes bakelit hanglemez. Az ja, bakelit. LP-nek hívták. Ezt értem. Igen. Jó. Akit érdekel, már most előrendelhet, persze nem olcsó. Valószínűleg az hívták LP-nek, mert szerintem az long play volt. Lehet. Mert ugye voltak kislemezek is. Nagyon lényeges, hogy a dalokat kiadták kislemezen, ez egy működő dolog volt. Hát még valamikor az özönvíz előtt. Sőt, tovább megyek, mi ezt nem is értjük, mert Magyarországon nem volt ilyen. Hát igen. Tehát az úgy nézett ki, hogy megjelent a Rolling Stones-nak a nagylemeze, és a kitaláltak, hogy a Mixed Emotion című számot kiadják kislemezen, és azt kiadták kislemezen, az emberek megvettek egy darab számot, mondjuk általában két szám volt rajta, meg még kettő a túloldalon, de gyakorlatilag ez egy számról szólt, és azt megvették, és azt a dalt meg tudták otthon hallgatni lemezjátszókészüléken. És az LP, az pedig az egész albumot, ugye kislemez az kicsi volt, ekkora, nagy lemez meg ilyen nagy volt. Aha. Az az LP, a nagy lemez. És mondom, szerintem long play, de nem biztos. Van tovább. De az bazd meg, most megtaláltam. Wikipedia, long play. Nagyon tudsz. Szóval ezen kívül Szegeden, a belvárosi moziban október 29-én vetítés is lesz az utolsó koncertről. Szerintem nem érünk rá akkor. Hát, meg szerintem ez még ki se kerül előtte. Ráadásul. Jó. Úgyhogy nagyjából baszhatjuk, de mindegy. Mötley Crüe The End Live in Los Angeles 2015 néven. Este 8:30-kor, ha valakit érdekel, megnézheti a vásznon is. Szegediek, hajrá! További info hardrock.hu, belvárosimozi.hu, pledgemusic.com. Mikor lesz? Geri. Mikor lesz a Bud Spencer maraton? Üha, az már nem volt már? Nem tudom. Szóval a Bud Spencer mozi maratont azt szerintem bebukjuk, mert 30-án lesz, és ugye most mondja a Hurka, hogy én itt ide zabarba vagyok, mert ő tróger volt. Igen. És nem lett most kész a mostani van. Rádió. Tehát amikor ezt felvesszük, akkor az előző rádió az imivel, az még nem került ki. Eközben már igen. Kikerült, amikor ezt halljátok, tehát világos, csak ezért ez a rádió később lesz, mint hogy lesz október, illetve volt október 30-án a Corvin moziban az időutazás, az kutya fasz a hozzá képest. Maraton. Szóval ezt bebuktuk. Mert ki kéne raknom hírbe. Twitterre, vagy valahova, vagy a drugsbunny.hu-ra, vagy valahova. Na a lényeg az, hogy ja, másik érdekesség, volt egy kedvencünk egyébként az asszonnyal, na az meg bezárt. Étterem. Hogy zárhat be egy étterem? Ugye ezt kérdezted, hogy ez hogy lehet? Hát úgy, hogy munkaerőhiány van. És nem találnak egyszerűen alkalmazottat, nincs felszolgálatot, két ilyen béna fiatal gyerek volt, egy csaj meg egy srác, én nagy faszt kapok, benéz, 20 évesek bazd meg, látod, hogy úristen, de jó, oda de lehet benéz. 20 évesen is valaki normális felszolgálat, hát ez nem zárja ki, ez a... többnyire balfaszok. Bemegyünk, köszönünk, sziasztok, jó napot kívánok, és ez, és mondom, hogy hagyjuk már ezt a kúrómagázódást, jó, jó, és akkor mit szeretnének inni, tehát fogyaték. Bénák voltak, mint a fasz szegények. Hát az a lényeg, hogy valószínűleg nem. Jó, 20 évesen én is béna voltam, az tény, de a dolog lényege, munkaerőhiány van, és ez nagyon sok cégnek probléma. Szakácsot, ilyeneket nem találnak. Megfizetni meg nem tudják úgy őket, ahogy szeretnék, mert a járólékok azok nagyon magasak. Nem tudom, hogy a sok hőzöngő hülyéből hányan értik azt, hogy mindenki kétszer annyit keres igazából szinte, csak a felét elviszi az állam. Igen. De hát ugye ez így van. És ez így van már elég régóta. Ez így van, 1000 éve. Hát nem tudom, hogy mennyire magas az államnak a járuléka. Ha azt nézed, hogy mennyi elvonás van a fizetésedből, a bruttó fizetésedből, amit effektíve te kapnál. Hát 50% körül van, és Magyarországon az egyik legmagasabb az EU-ban. Ha azt veszed, hogy a járulékfizetés adózás után megkapott nettó pénzedből még 27% áfát fizetsz, akkor elég kemény. Hát hogy érted, hogy abból még 27%? Keresel 100 forintot, abból megkapsz nettóba 50-et, igen. És annak még amikor elmész a boltba vásárolni, akkor 27%-ig meg kifizeted adóba, még ilyen adó, meg olyan adó, kemény dolgok vannak itt, tehát ilyen kis költői túlzás a 70%-át a megkeresett pénzednek, azt kifizeted az államnak, ezért leszel adócsaló természetesen, mert az lesz, mert mindenki az lesz. Volt ez a régi mondás, hogy a szocializmusban mindenkinek volt két év letöltendője. Ezt nem is hallottam még. Nem mondod? Hát bassza meg, te vagy olyan vénhülye, hogy akkor már éltél. Nem, ezt nem hallottam. Nem? Na mindegy. Szocializmusban egy csomó dolgot nem tudtak elképzelni az emberek, meg ilyen hogy áfacsalás, amivel például az érdekes hozzáállás, mert ugye a magyar hülye hozzáállása az, amikor valaki az adózást a magyar átlag hülye prosztó, aki valahol szarhelyen dolgozik, mert ennyire vitte, mert igazából erről van szó, hogy ennyire vitte, hogy szarhelyen kell neki dolgozni, ezek a kvalitásai, azok úgy fogják föl, hogy aki gazdag, az adózzon, mert a személyeknek sok pénze van, azt adja nekünk egyrészt, és az adózást azt fordítva gondolják. Ezt úgy gondolják, hogy aki nem adózik, az lop, és ez egy lehetne egy logikus gondolat, hogy aki trükközik azzal, hogy mennyit adózik, most például a Donald Trumpról kiderült, hogy 18 éven keresztül nem adózott, mert erre volt neki lehetősége, egyszerűen így vannak az adótörvények, és ezt ugye nyilván szakértők segítségével kihasználták. Mindenki kihasználta volna, de mindegy, ebben most nem egy. Nem, hogy kihasználta volna, mindenki kihasználja, és kihasználta akkor persze. Is. Na, a dolog lényeg, hogy a hülye gondolkodás az, hogy aki nem adózik, az lop, és én ezt értem, csak az a baj, fordítva működik. Tehát nem az állam ad neked pénzt, hanem te adsz a pénzt az államnak, amikor adózol. Nem mindegy, hogy ki ad kinek. Az, hogy valaki nem ad annyit, mert próbálkozik minden lehetőséget, hogy ne kell neki annyit adnia, mert magának szeretné megtartani azt, amit dolgozott, az egy dolog. Erre megvannak a lehetőségek, nyilván úgy van az egész adózási rendszer kitalálva, hogy vannak erre kvázi, nem is mondom, egy kiskapu, hanem teljesen legális dolgok. Nyilván, ha van az embernek egy bevétele, és van kiadás, akkor kiadásokat el fogja számolni, hogy ne kell annyit adózni, ez ilyen marha egyszerű. Senki nem olyan hülye, hogy nem csökkenti az adó terhet, hanem mindent megpróbál tenni, az annak érdeke, hogy minél kevesebbet adózzon, mert az neki egy kidobott pénz az ablakon. Tehát az adózó az ad az államnak, nem fordítva. Világos. Azt ne keverjük össze. Na mindegy, de nem tudom, miért kezdtem ezt mondani, megint belekeveredtünk itt a dolgokba. Trump, áfa, adócsalás, a szocializmusban nem tudtátok. Tehát a szocializmusban, viszont az ilyenek, hogy, hogy áfát csalnak az emberek, ezt én kurvára elítélem. Tehát azt kell megérteni, hogy ugye az áfa az van. Az egy nagy geciség egyébként, az nem is volt a szocializmusban, tehát azért nem csaltak vele, de aztán az áfa az jött, áruforgalmi adó, minden tevékenység meg árut, az terheli egy adóteher, és azt az emberek úgy oldják meg, hogy ne kell áfát fizetni, hogy a költség is áfások, a bevételed is áfás, meg a kiadásod is, és akkor az áfád is le fog csökkenni. Ez eddig érthető? Nem egészen. Hát van egy bevételed, 100 forint plusz áfa, és okay. Ha van kiadásod, 100 forint plusz áfa, akkor a bevételi áfát se kell befizetned, mert kiadásban is van annyi áfád, csak a nulla áfát fizet. Ilyenkor jönnek a hülye könyvelők, hogy a 600.000 forint és az áfa az jó, és így nézed, te hülye vagy? Pont szeretnék 600.000 forint áfát fizetni, bazd meg. Ez most jut eszedbe. Ilyenkor azt csinálod, hogy mondjuk elkezdesz minden szart megvenni költségre, ami a cégnek költség lehet, és az áfát lecsökkented, érted? Tehát azokat a kvázi kiadásaidat, ha mondjuk el vagy úszva, és sok bevételed van, mondok egy nagyon egyszerű példát, ami szerintem érthető, gyakorlatban sokkal bonyolultabb, marha sok bevételed van, kurva sok áfát kéne fizetned, akkor azt fogod csinálni, hogy akkor fogod kihívni a műhelybe a festőt, vagy akkor fogsz venni árut, vagy akkor fogsz venni bármit, hogy annak az áfája az lecsökkentse a fizetendő áfádat. Tehát magyarul ezzel ezeket a dolgokat akkor intézd el. Ez most egy hülye példa volt, de ez így működhet akár. Tehát ez ilyen egyszerű. De amit ki akartam ebből hozni, hogy lehet, hogy azért, mert akkor nem volt áfa a kommunizmusban, de ott el nem tudtak ilyeneket képzelni, hogy áfacsalás. Az áfacsalás az, amikor visszaigényled az áfát. Tehát az állam az neked az áfát visszaadja. Tehát ha úgy vannak a dolgok, hogy neked nincs bevételed, de van kiadásod, és a kiadásod miatt neked az áfát ki kell fizetned, hiszen minden dolog áfás, akkor azt az állam neked visszaadja, azt az áfát. Ezt ugye meg áfa visszaigényelésnek. És a 90-es években ez nagyon ment. Kamu számlákra igényeltek vissza áfát az államtól. Ezeket a dolgokat én rohadtul elítélem. Tehát ez erősen nem adóoptimalizálás, ez egy csalás, ez egy bűncselekmény. Ez egy szemét dolog, az, mint ahogy a biztosítási csalókat is rohadtul elítélem. Nagyon sok ismerősem élt ilyenből, hogy autókat hoztak be, összetörték kamu papírokkal, fölvettek rá biztosítási pénzt, megcsináltak, eladtak az autót. Én erre csak köpni tudok az ilyenre, és ezt nagyon sokan csinálták. Kurva nagy pénzeket tettek ebből zsebre. De ez például lopás. Hát ez volt a 90-es évek. De az, hogy van egy, hát nyilván ez a mai napig megy, maximum nem annyira. Hát de szerintem most már könnyebb ezzel lebukni, mint a 90-es években. Az, hogy van egy vállalkozás, és megy, de mivel nem akarja az összes bevételét befizetni adóba, mert ugye irreálisan nagy az adó mindenre, ezért megpróbálja ezt a dolgot csökkenteni, hogy minél kevesebbet, azért azt nem nevezném egy szintűnek, és hogy átlag paraszt, meg jaj, személycsalók, hát ezek nem csalók az ilyen cégek, hanem egyszerűen nem puszira dolgoznak ők se. De hát mindegy, mert ugye azt beszéltünk róla, hogy az emberek úgy gondolják, hogy akinek van pénz, annak el kéne osztogatni, mert nekünk is jár, tenni nem kell érte. Tehát ez érdekes. Nem, ezt jó, de általában ez... azok gondolják így, akiknek nagyon nem megy. És ők szeretnék, hogyha valaki adna nekik pénzt csak úgy. Hát igen, ez... Hát ez így szokott lenni. Jó, másképp ugye... Most ez úgy néz ki, mintha mindenki, aki sok pénzt keres, szent lenne. Nem arról van szó. Csak nagyon könnyen összemossák. Nagyon sok tróger, szemétláda, patkány keres nagyon sok pénzt. Azzal, hogy tróger, szemétláda, patkány. És ez nyilván nem jó, de... Az a baj, hogy az átlag gondolkodás, hogy akinek van pénze, az csak tróger, szemétláda, patkány lehet, de az egy hülye gondolkodás. Ezzel az ilyen emberek, akik így gondolják, és nagyon sokan gondolják, így a saját maguk elé állítanak gátat ezzel. Hogy azt gondolják, hogy ők nem tudják megtenni, hogy előrébb jutnak. Na mindegy, elkanyarodtunk egy kicsit a dolgoktól. Igen, és így felolvasok közben egy levelet. Egy igen, igen komoly kérdésről van itt szó. Alucard írta nekünk, ami a Dracula visszafelé, egyből lebukott. Azt írja, hogy segítségetekre van szükségem. Komoly dilemmában vagyok. 5 éve élek együtt a barátnőmmel. Szerelem volt első látásra, eddig minden csodálatos volt, de az utóbbi időben feltűnt, hogy többet jár fodrászhoz, műkörmöshöz, ahova korábban soha. Újabban tornázik, drága ruhákat vásárol magának, és konditerembe is elkezdett járni. Tegnap munkába indultam, de gondoltam egyet, és félútról visszafordultam. Megálltam a fölöttünk lévő utcában, ahonnan jól rálátni a házunkra. Nem kell sokáig várnom, megállt a házunk előtt egy böhöm nagy fekete autó, amiből egy öltönyös fickó szállt ki a kezében egy csokor virággal, talán rózsákkal. Hát, mondtam, hogy nagy baj van. Ekkor félig legugoltam egy autó mögött, hogy meg ne lásson. A férfi bement a házunkba, így ebben a félig ugoló helyzetben vártam, és figyeltem egy percig, és éreztem, hogy ebben a tartásban keményen dolgoznak a combhajlító, a derék és a combfeszítő izmaim egyaránt. Nagyon megtetszett a gyakorlat, most az egylábas guggolásnál tartok. Én gondoltok, kiegészítő gyakorlatnak érdemes felvenni ezt a guggolás mellé az edzéstermembe? Ez egy kurva szar vicc egyébként. Igen, de gondoltam, van hogy ezt el lehet sütni. Igen, egy másik verziója is van, most így. Rémlik, csak nem pont ez, de jó, oké. Ezt megadjuk. Még mindig megunhatatlan a rádió, bírom, mikor munkaidőben hallgatom, és meghökkenve kérdeznek rá egy-egy cifrát mondat után, hogy milyen rádió ez. 90-es vidám punkzene jöhet még. Hetero. Hetero rádióhoz kell mondani. Nevezzük magunkat hetero rádiónak? Múltkor van egy haverom, aki csinált, mindegy, csinált nekem valami grafikát, nem is emlékeztem rá, és mondja nekem, hogy kell ez még, mert letörölni a gépéről az izét, és akkor átküldte. És csinált egy grafikát, és nem is emlékeztem rá, hogy valami hetero mops motoros klub, és van egy ilyen logó. Volt erről szó régebben. Ja. De aztán nem lett. Annyi dologról van szó, hogy meg annyi dolog van, hogy elfelejtek dolgokat. Igen. De mindegy, hát ez... Küldött még egy viccet. Ezt majdnem megettem. Küldött még egy viccet, ami egy kicsit se rasszista. Lehet a te nagyon jó színészi tehetséged miatt. Igen, kurva jó. Még nem röhögtem el egyébként, elsőre vettük fel. Kurva jó volt, tényleg. Szóval, egy kicsit se rasszista vicc. Milyen fehér a négernek? Nem tudom. A gazdája. ez egy kicsit se rossz is. De azért elolvastuk, ugye? Mi mereven elhatárolódunk ettől, az nem is röhögtünk rajta, az csak ide be volt vágva. Igen, igen, az egy ilyen, mint a Benny Hill Show-ban így alá igen, volt. Meg a Jó barátokban, meg az ilyenekben. Ja. Ami keresgéd a levetlik, beszéljünk még egy filmről, mert de nem akarok róla sokat beszélni, hanem inkább keveset. Ez a Füstölgő ász. Igen, mert elfelejtettem egyébként, jó, hogy mondtad, hogy ez Smoking Aces. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye jött... Mi jött? Guy Ritchie. Bejött a filmvilágba Guy Ritchie, csinált egy-két olyan filmet, ami igazából kegyetlen jó volt. Nagyon eredeti volt, nagyon jó rendezés volt, egyszerűen nehéz erre mit mondani, de hát arról van szó, hogy mondjuk a Bluff, vagy a Rabasz az agy és a két füstölgő puskacső című remek alkotás, azok, hát főleg talán a Bluff az nekem még jobban, az nagyon össze van rakva, tehát ez zseniális. Zseniális, sajnos azt a vonalat aztán Guy Ritchie nem folytatta egyáltalán. Az, hogy Guy Ritchie addig jutott, hogy van az a film, amit mindenki szeret, csak én utálok. Nem Sherlock tudom. Holmes. Ja. Az nagyon szomorú, mert az tényleg nagyon szomorú a Guy Ritchie filmográfiában, hogy Sherlock Holmes. De az a lényeg, hogy ugye Hollywoodban mindig úgy működik, hogy mindent koppintunk, azt biztos észrevettétek, hogyha van egy... Ha betematizálunk valamit, akkor mondjuk kitaláljuk, hogy inváziós sci-fi film lesz, akkor legalább kettő fog készülni abból. Mindig van egy utánzat. És nem az Asylumról beszélek, az Asylum stúdióról, meg a többi gagyiról, hanem Hollywood ugyanabban a témában mindig kettőt csinál. Igen. Egy kisebb, egy nagyobb. Most rohadtul nem jut egy ilyen se eszembe, csak a Battle of Los Angeles, harc Los Angelesért, vagy csata Los Angelesért, meg a Skyline. Igen, az volt a szivárványos. Szivárványos? Nem tudom. Nem szivárványos? Nem szivárványos. Nem tudom, valamilyen poszterre emlékszem. A filmre nem is az tudom. Az a lényeg, hogy megjelentek egy bőhöm nagy űrhajók, igen, igen. És elkezdték így felszívni az embereket. És ugye ez a kettő dolog gyakorlatilag inváziós film volt, mert a kettő ez egyszerre. Na mindegy. És ugye Guy Ritchie utánérzés, hát az lehet, ez mondjuk nem ez a vonal, tehát egy kicsit belekevertem most valamit, ami azért mégsem ugyanaz, mert ez nem ez a vonal, egyszerűen csak van, akik a Guy Ritchie stílusát elkezdték koppintani, na ez a füstölgászok. És igazából, amikor először megnéztem, akkor azt mondtam, hogy hát ez rohadt ciki Guy Ritchie koppintás, de basszus jó. Nem ciki az. Lehet, hogy Guy Ritchie stílusára nagyon-nagyon-nagyon hasonlít, de kurva jó volt ez a film. Tehát, hogy én eddig nem láttam, csak akkor néztem meg, amikor mondtad, hogy beszéljünk róla, és nekem baszottul tetszett. És egészen komoly színészek voltak benne. De gyakorlatilag igen. Ryan Reynolds volt a főszereplő, akit ismerünk például a Deadpoolból most már. Hát akkor még nem volt Deadpool. Nyilván, a Deadpool az idei, ez meg egy 10 éves film nagyjából. De ott van benne Ray Liotta, akit ismerünk egyéb maffiózó szerepekből. Bár rengeteg FBI szerepből volt. Rengeteg szerepből ismerjük. Ott van benne Ben Affleck. Igen. Meg hogy hívják azt a csajt? Alicia Keys, nem? Vagy nem ő, keverem? Alicia Keys. Nem keverem. Nem biztos, hogy Alicia, lehet, hogy Alicia. Vagy valami ilyesmi. Hogy kell azt kimondani? Ő egy énekesnő. Énekesnő, ilyen R&B stílusú énekesnő. Nem tudom, de marha jó csaj. Kis kövérke, hát kis dagatka egyébként, de... Jó csaj. Mikor, hogy? Nem tudom, ott marha jól nézett ki. Aztán lehet, hogy filmen mindenki jól néz ki, hát ezt nem tudom eldönteni. Nagy dagat zombi volt, csak nem emlékszem. De nem rossz az. Hát jó, végül is nem. Mondjuk mihez képest? Mert lehet, hogyha azt nézem, hogy a figur kategóriában hányadik lett volna, akkor lehet, hogy nem lett volna első. Igen, igen, igen. De nem biztos, hogy én azt szoktam nézni. Mindegy. Hát szerintem ne lőjük le a sztorit nagyon. De hogy alapvetően miről szól. Nem is tudjuk lelőni. Dehogy nem tudjuk lelőni. Ne. Hát pont arról beszéltünk, hogy nem is emlékszem, mi volt a második rész Perennek, aztán második része is van. Hoppá. Ja igen, amit én még nem láttam. Úgyhogy tök jó. De az első, az röviden arról szól, hogy van egy csomó különböző elmebeteg ilyen bérgyilkos banda, vagy páros, vagy szóló bérgyilkos. És egy valakit ki akarnak nyerni. Igen. Nagy a díj. Akit az FBI őriz. Igen. És a Ryan Reynolds az FBI ügynök benne. Tehát nehéz a feladat, és jön egy csomó pszichopata elmebeteg, akik ugye karakter szempontjából marha érdekesek, hogy, és az természetesen a végén ez egy egész egy ilyen nagy balhéban összeeresztődik. Egy ilyen hatalmas mészárlás lesz belőle, és még csak nem is ez a csúcspontja a filmnek, feltétlenül. És a második részt meg kell néznem, nem emlékszem rá egyáltalán. Igen. Igen. De érdemes megnézni, mert ez nem csak koppintás. Ez igazából egy kultfilm státuszú dolognak is mondhatnám akár. Igen, egyébként nem olyan nagyon mainstream ez. Meg azért elég súlyos, tehát nem. Ez tipikusan olyasmi, ami a mainstreambe olyan nagyon nem kerül be, de pedig kurva jó. Nem is lett olyan nagy siker egyébként. Ezt nagyon el tudom képzelni. Nem lett nagy siker, ez tipikusan. Mert hogy Ryan Reynolds egyébként nem futott be vele, vagy legalábbis nem olyan nagyon. Nem is olyan volt a szerepe, hogy ezzel olyan nagyon beletett volna. Hát 6,7 az IMDb-n, az nem rossz. Az egy jó film. 6,7 az egy jó film. Ezt a Joker nevű csávó csinálta, akiről egyébként szart se tudok. Vagy ő volt a rendező. Igen, meg szerintem ezt ő is találta ki. Lehet. De a második rész már nem. Második rész már nem. Lehet, hogy utána kell nézni, hogy ki ez a csóka. Lehet, hogy vannak még jó filmjei? Erre célzol? Lehet. De aztán lehet, hogy ez csak egy ilyen... Hát, egyszerű villanás? Igen, vagy egy ilyen iparos munka, ami jól sikerült. Hát, szerintem bár a fene tudja, miért ne lehetne iparos munka ilyen is. Csak ez azért nem nagyon mindig van baj az iparos munkával, tehát amiről beszéltünk, Don Simpson, Jerry Bruckheimer, hát iparosok, baszki. De jó iparos munka. Na, mondok még egy Don Simpson, Jerry Bruckheimer produkciót. Na, mondjál. Az Armageddon. Ja, igen, hát az, de az már 90-es évek. Ez mi, az 96? Igen, igen, igen. Ha jól emlékszem. Igen. Igen, ezt azért tudom teljesen véletlenül, mert az egyik legjobb barátomnak ez a kedvenc filmje, az egyik. Szerintem ez egy nagyon jó film. És mindig újra meg újra meg akarja nézni. Nagyon jó film, gyagya teljesen klisés, de pont az a jó. Legalább akkor még voltak kibaszott klisék. Lehet, hát hogy... most is vannak. Lehet, hogy Don Simpson nem is volt benne már. Mert meghalt már 96-ban. Akkor még élt? Nem élt? Hát, hogyha 96-ban meghalt, ugye akkor jelent meg a film, lehet, hogy ezt a filmet még végigcsinálta. Vagy legalább nagyjából. Az a baj, hogy drogozott. Az nem segít. Mondjuk mindenki a várható drogozott élettartamon. Igen, mindenki drogozik egyébként. Abszolút. Ez egy apró probléma. Tehát, és egy kicsit engem az bassza. Na, mondok még egyet. Bad Boys. Mind a kettő? Igen. De az már biztos, hogy csak Jerry Bruckheimer volt, nem? Nem, csak az egyik. Az egyik? Az első, igen. Mert akkor a Szikla volt az utolsó filmje. Na jó. Akkor most egyelőre ennyit a Füstölgő ászokról, de nézzétek meg, mert fasza. Tehát, hogy egy torrentet meg másfél órát simán megér. Olvasunk még egy levelet Lacitól. Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem eddigi munkátokat, mind BB Rádió, mind pedig BB TV fronton. Kiváló szórakozást nyújtotok a szokásos polkorrekt szarságok nélkül. Pedig tök politikailag korrektek vagyunk, nem is értem. Egy eléggé off-topikos kérdésem lenne, ami valószínűleg nem fog bekerülni a rádióba, de mivel ti belátok a kulisszák mögé, ezért megköszönném, ha tudnátok válaszolni. Itt lakom a 13. kerületben, hetente egy-két alkalommal meglátogattuk a Petrászt, de nagy sajnálatunkra jó ideje bezárt, és elvileg megvan már az új helye, de semmilyen nem utal még ott arra, hogy záros határidőn belül bármi is fog történni. A barátnőm általában már csak lemondóan legyint, hogy úgysem fog ez már kinyitni. Az lenne a kérdésem, hogy tudtok esetleg valami plusz infóval szolgálni? Várhatunk esetleg valami pozitív fejleményt? Meg fog nyílni. Azt hittem, hogy megkérdezed, hogy miért zárt be. Attól megijedtem volna, mert azt nem szeretném itt elmondani. De van némi köze a hirtelen nagyon megindul a biznisz, és nagyon nagy sztárok leszünk, és elfelejtünk foglalkozni a lényeggel, és beleszarunk, és nagy királyság van dolognak. De van némi köze az alkalmazotti problémáknak, meg ilyenek. De mindegy, főleg az, hogy... nem is akarok erről beszélni tényleg, mert ez egy durva sztori, ezt nem akarom elmesélni. Lesz valami, konkrétan tudom, hogy lesz valami. Ezen dolgoznak, ezen az ügyön. Kati Béla benne lesz. Talán még jobban, mint eddig volt. Úgyhogy ez nem szűnik meg. Nem tudom, mi lesz a neve, de lesz. Egyébként... De hogy nem marad a név akkor? Nem. Valami új dolog lesz. Mert új lesz, igen, aha. Meg új lesz az egész, új lesz, tehát új kaják lesznek minden. Tehát akkor semennyire nem marad ugyanaz gyakorlatilag. Azért Don Simpsonról, akit most ugye szentélvattunk egy kicsit Don Simpsont, hogy milyen kurva jó filmeket csinál, azért mondok egy mondatot. Na. Nincs kötelezettségünk, hogy történelmet csináljunk. Nincs semmiféle kötelezettségünk, hogy művészek legyünk. Nincs kötelezettségünk, hogy állást foglaljunk valamiben. Egy kötelezettségünk van, hogy pénzt csináljunk. Ez egy szimpatikus hozzáállás, bazd meg. Hát jó, most csak a pénzből még pénzt, oké, csak akkor még pénzt nem annyira szemétből csináltak, mint most. Tehát ugye ez, amiről beszéltünk, hogy oké, hajmetál, oké, felfogtuk nagy nehezen, hogy az is kurulás volt. Csak az egy jó kurulás volt, ami nekünk tetszett. Akkor még a kurulás, azt kellett tudni gitározni. Tehát a világ mindig is kurulás volt, és mindig is csak a kurva pénzről szólt minden. Csak már eljutottunk addig, hogy a kurva pénzről szólt minden helyett, már kapunk egy kurva pénzről szól a semmit. Már nincsen tartalom, amit pénzért akarnak eladni. Most már a semmit akarják pénzért eladni. Hát igen, bár Don Simpsonnak sem kellett feltétlenül nagyon művésznek lenni, vagy legalábbis szerintem nem kell nagyon nagy művésznek lenni, meg nagyon nagy dolgokat mondani, meg ilyesmi, de akkor mégis azért volt valami a mainstream cuccokban, tehát még a Beverly Hills is arról is szólt valamiről. Úgy többé-kevésbé. Valami volt benne, na. Figyelj, azt mondja, hogy pénzt csinálja, lehet, hogy fontos megnyerni az Oscart. Ez lehet, hogy másik 10 millió dollárt fog jelenteni a pénztáraknál. Ilyen okos dolgokat mondott. Az Oscar az hát, még 10 millió? Producer, igen, producer, erről szólt minden a pénzről. Nem arról szól, hogy hogyan játszod a játékot, hanem hogy hogyan kezeled a beégést. Ez arról, hogy mi van, hogyha bukik egy film. Szóval nem volt egy szent, az tény. De tény, hogy Don Simpson és Jerry Bruckheimer nagyon jó dolgokat csinált együtt. Aztán Jerry Bruckheimer később magától egyedül is csinálta tovább a dolgokat. Aztán sajnos Jerry Bruckheimer a végén már oda fajult, hogy szerintem ilyen Transformers az is, vagy valami, szerintem már... Hát lehet, hogy volt közel Transformershez, de te nagyon szeretett hangoztatni, hogy az első Transformers az még gyakorlatilag jó volt. Végül is igen. Na most én ezzel nem biztos, hogy egyetértek, mert én nem szeretem az egész Transformers dolgot olyan nagyon. De az tényleg jó volt, az egy ilyen jó pofa, hát hülyeség volt az egész, de ez egy jó pofa megcsinált, poénos, ártalmatlan kis film volt. És még volt benne, mintha lett volna benne valami sztori is, nem csak az, hogy ilyen rángatjuk a kamerát és... De ez az utolsó Mark Wahlberges, ez valami szörnyű volt, szerintem. Ezt láttad? Szerintem nem tudom. Lehet, hogy ez volt az, amivel megszopotottak egy jó, és azt mondta, hogy nézzem meg kurva jó, és megnéztem, és azt mondja, hogy kurva jó, nagy robotok ütik, verik egymást egész végig, és megnéztem, és tudod, most nem vettem komolyan a mondat második részét, és bazd meg, nagy robotok ütik, verik egymást egész végig, és semmi értelme nincsen. Tehát a Mark Wahlbergnek elég jó filmei vannak. Hát ez pont nem. Szar. Ez pont szar. Jó, mondjuk nem Mark Wahlberg miatt szar, de nem értem, miért vállalta be ezt a filmet, tehát ez annyira... Jó, hát nyilván pénzért. Mark Wahlberg megcsinálta de pénzért. Jerry Bruckheimer meg azért iszonyat, hogy a Flashdance az valószínűleg téged nem hoz lázba, meg engem se, de ez egy sikerfilm volt 83-ban. Ilyen ja. Táncolós. Ja, az olyan, mint a Dirty Dancing, biztos. Csak az annál jobb. Annál jobb? Jobb. Ez nem nyál, ez egy csajról szól, aki így munka mellett táncol, és akkor azért, de nem láttam én sem. De nagyon nagy siker volt. Top Gun, Beverly Hills és Zsaru 2, Bad Boys, csak a kiemelteket mondom, Conner, ami egy nagyon jó, tipikus 90-es évekbeli akciófilm, akármilyen gagyi is, de jó, nagyon jó hangulata van, Armageddon, de nézzük közelesség. Nézzük meg, hogy miket csinál mondjuk mostanában. Tolvajtempó, Sakáltanya, mondjuk ezek már szarok szerintem, de mindegy. Rossz társaság, az nem tudom mi. Kenguru Jack, Bad Boys 2, Nemzet aranya, azt nem láttam. Karib-tenger kalózai. Deja vu, az szintén... Szintén mi? Tony Scott, de Tony Scottnak ez már az a vonal, amit én nem szeretek. Aztán Karib-tenger kalózai, Nemzet aranya 2, G-Force lágcsávók, jajaj. Perzsia herceg az időhomokja, volt ilyen film? Volt ilyen, de az rossz volt. Varázslótanúk, varázsló tanonc. Ne basszál, az ő volt? Igen. Az a borzalom? Nem tudom mi az. Az egy förmedvény, azt soha ne nézd meg. Karib-tenger kanózai, közben egy csomó tévésorozat, Miami helyszíne előköttől kezdve, nem tudom mennyi, magányos lovas, távozz tőlem sátán, nem tudom mi az. Én se. CSI sorozat, Lucifer, executive producer. Igen, igen, igen. És hát gyakorlatilag nincsen semmi az utóbbi 10-15-20 évben, csak egy-két ilyen, elment az a vonat a 90-es években teljesen. Hát most ilyen announced-ban van a Top Gun 2, Karib-tenger kalózai 6, ami nyilván nézhetetlen, Beverly is a zsaru 4. Mi van? Karib-tenger kalózai 6? Nemzetaranya 3, Nemzetaranya az pont azt hiszem, az is rossz film volt. Beverly is a zsaru 4, ami halott ötlet, nem szabad megcsinálni. A 3-as se szabadott volna. És lesz egy Bad Boys for Life, ami gondolom a Bad Boys 3. De most mi nyugdíjas Bad Boys? Vagy mi? Én nem tudom. Hát Will Smith már öreg, meg a másik nem az a baj Will Smith-szel, hogy hülye, az a, vagy hogy öreg, hanem az a baj, hogy hülye. Will Smith-nek kapáltak, azt el kell felejteni ezt az embert, elment az eszem, mint mindenkinek. Begolyóztak ezek, vagy nem tudom, túl sok a kokain, vagy van valami... Kokain. Szerintem van valami buzi vírus, amit ezek elkapnak a kokaintól, a kokain terjeszti. Szóval nem jó hírek vannak. Van-e még levelünk? Hát levél az mindig van. A kérdés az, hogy van-e időnk? Időnk nincsen, mert mindjárt lejár a laptopom. Ő az is, meg egyébként rohadt késő van, csak ti ezt nem látjátok. Jó van, akkor menjünk a francba, viszont hallásról semmi vidámat nem tudtunk a végére mondani, de lesz Superbody, és lehet, hogy addigra már az is lement. Az még nem. Akkor jó, akkor gyertek Superbody-ra, mert most külön lesz. Nem lesz belerakva semmiféle fos rendezvénybe, és fizetős csak az első nap lesz, a második nap meg ingyenes lesz, mert akkor előnap lesz, és lehet érdekes dolgot látni majd. Tehát szombat-vasárnap lesz a verseny maga, szombat-vasárnap, igaz? Nem péntek-szombat. Csak hogy biztosra menjünk. Nem, péntek-szombaton nincs verseny, hétvégén vannak a versenyek, igen, mert az emberek dolgoznak pénteken. Igen, tehát akkor 5-én és 6-án, november 5 és 6, Superbody. Igen. Budakalászi sportcsarnok, ami... Nem biztos, hogy a legjobb helyszín, de az mindenképpen. Egy helyszín, de legalább saját helyszín, ez a lényeg. Igen, saját. És amúgy a budakalászi sportcsarnok az egy tök jó hely, nagyon jó pofa, ott van az Omszki-tó mellett, csak hát most sajnos tél lesz viszonylag, és az Omszki-tóban nem fogunk nagy élvezetet találni, de mondjuk legalább tudsz venni Parizert, mert közel van a Asan, nagy parkoló van, viszont bent a nézőtér is jó lesz, a versenyzőknek lesz arra, mert alig van öltöző, ott kell feltengeni, vagy a folyosón, meg minden. Hát ez van. Igen. És a zene, a vége, valami jót találtál, azt tudom. Igen, találtam olyat, hogy Inglourious, igen, Until I Die, ez lesz a szám, amit bejátszunk. Na most róluk nem nagyon tudok semmit, de valószínűleg svédek. Vagy kótok. Nem, szerintem ők svédek. Simán. Mert azért úgy próbáltam egy utánuk nézni, de hogy nemzetiség kiírva az oldalukra, az így nincsen. Tehát, hogy értem én, hogy minden angolul van, meg elég amerikai hangzás van, meg ilyesmi. Engem egy kicsit a Devil's Train-re emlékeztet. Ami már élből garancia arra, hogy jó. Igen, igen, de mindegy. A lényeg, hogy ez kurva tökös zene. Ez egyébként mostani, tehát, hogy ez most készül. Szerintem még eddig egy lemezük van kész, vagy ilyesmi. De az fasza. Az a lényeg, hogyha a svédekre reálisan akarsz gondolni, akkor gondolj arra, hogy elmebetegek. Ha jó dolgokra akarsz gondolni a svédekkel kapcsolatban, akkor semmiképpen sem az IKEA meg a Volvo, hanem a rockzene a viszonthallásra. Sziasztok!